jakinda, espero genuen nola antolatu genuen nian hau, ba, izango zutela hemen hori bat persona herrikoakola interesa gauzei guztietiko, baina, karo, motivazioa nola dauden, motivazio klase askotakoak eta bako izan nire hau bere gauzak, ba, orduan, ba, gaude, no, kasi-kasi antolatzaileak eta konbidatuak, praktikamente ez. Bueno, aina, antolatzaileak por personas. Ez da, gik, adibidez, ba, itzan ibadak ida, otekela kriston problema auskatela oain, haidela bihurtzen azteko bat, ola, eta orduan, ba, izan zitzeken, ba, gai apasionante bat izako langile guztientzako. Baina, karo, asteroko lanak, ez da, gizere, egualdiat, orduan, gaude, no, eta, ba, lasai, ondo pasau ratotxo bat, eta intaizgarria bada, hori. Gero, hemen dugu Mariano eta Pitu, eta ez dakit besteok, bauk ez duen informazioa beraien proiektuei buruz, nik ez dugu informazioa. Oain, ni bakarri baldin ba naiz geratuko kafetxo baino, bestela, nik eskertuko nuke momentutxo batean zuen bi proiektuen pizkat berri laburra badare ematea eta, ez? Atila, Itza, Herribizia, Zientzilik eta Mikela ja nahiko ezaguna ditugu eta aurrek urtean egin genuen justo komunikabideen presentazioa. Orduan, irbizan bat zaizu lehenengo behaiek momentutxo bat eta gero sartzen gara edo zein ez daba idan, igual da. Galdera hor zeudenak, bai, interesgarria. Bai, tokitzeko gai konkretu batzu. Bai, bale, bale. Venga, ba, orduan, edo Pitu, edo... Ulertzen duzu, ez? Ulertzen duzu. Vale, vale. Ulertzen du, ez? Kosta eta kosta baita, bai. Bueno, ba, hala, zu, adibidez, bai. Bueno. Ba, baite... Nunbaitetik azteagatik, ba, bueno, ni Pitu naiz, ateak irekiko kidea naiz, eta pixka bat azaltzea, ba, nondik datorren proiektu hau, ez? Bere garaian, apurtu.org webgunea jarri genuen martxan, duela ja, ez dakit ze urtean, 2007an uste dut, edo 2008an, eta ba, iaia jarri genuenean martxan, ba, poliziak jarri zuen martxan bere ikerketa, ez? Ba, ea nortzuk neunden horren atzean eta zertan ari ginen eta bar, ez? Eta, bueno, ba, nolabait ikerketa hori amaitu zen ba, gure atxiloketekin eta bueno, ba, proiektua bertan bera geratu zen, ba, itxi zutelako webgunea eta ni... Bai, ni espetxeratua, beste lagunak egon ziren lotzen zuten webgunea askatasuna erakundearekin eta ba, esan zen ba uste dut Euskal Herrian eman zen azken sareka da esan zen ba justo zuetena eman ostean 8 egunetara uste dut esan zela eta esan zen ba azken sareka da nolabait politika edo kutzen artean egiteagatik, ez? Ba hori, orduan bertan beratzen zen webgune hori, proiektu hori, baina nolabait ba, eramaten genuen ibilbideagatik eta gure esperientzia suposatu zuenagatik ba hor eman zen ba, kriston elkartasun mugimendua eta ba hor kazetari asko agertu ziren gure alde eta montatu zen beste webgune bat eta dela hori ba gaur egun ateak ireki dena, ez? Eta bueno, nik espetxetik atera nintzenean hasi nintzen ere ba nahiko naturala zen, ez? Ba apurtu horregeren proiektuaren jarraipena zelako pasatu nintzen ere webgunean eta baina bai ja nolabait ezberdintasun nabarmenak zeuden, ez? Apurtu RG amiziaren aldeko mugimendutik sortutako zerbait zan, gutxienez lantzen dituen gaiak nolabait ba gatazka politikoarekin oso lotura handia zituzten gaiak ziren soilik, ba guk hitz egiten genituen eskubideen urraketen inguruan, baina presoen alorrean, ba, represioa, tortura, eta ba, ez? Eta, ateak ireki, ba, asko zabaldu du ze nolako gaiak lantzen dituen eremu hori, ez? Ba, gai ezberdinak lantzen ditu, eta nahiko, baina nahiko naturala izan da zera, ibilbide hori, ez? Edo nolaren ibilbide hori, zeren ba, zutik Euskal Herriak ere prozesua ematen denean, ez? Ba, aldaketa asko suertatzen dira Euskal Herrian, eta baita ere ezkerak bertzaleak nola antolatzen den, eta baita ere, ba, adibidez, presoen defentsan alorrean zen nolako aldaketak ematen dira, eta pizkanaka ateak ireki aldaketa horiek ere barneratzen ditu. Baina gero, gainera, Euskal Herrian urte hauetan, azken hiru urte hauetan, ba, krisia dela eta, ba, kao, nabarmen igo dira, ez, ba, herri mugimenduak bultzatu dituen ekimenak eta dinamikak sozioekonomiaren alorrean, ez? Iruñan bereziki, Nafarroa asko igo dira horrelako herri mugimenduak eta herri dinamika horiek, eta noski ikusten momentu horretan ateak ireki gestionatzen ari zirenak ikusten zuten hor etzegola interneten, etzegola hori zabalduko zuen webgune bat edo eta hasi ziren, ez, ba, greba orokorrekin hasi ziren, ba, lanketa hori egiten, ez, nahiko inertzia edo, ba, bueno, azkenean ikusten duzu egoera eta zabaldu duzu, ostia, norbaitek hau kontatu behar du, ez. Eta nila atera nintzenean espetxetik, ba, ja, esan genuen, ba, nolabait inertzia hori teorizatu genuen pizka bat, ez, eta esan genuen, joe, ba, ateak ireki, gaur egun zer izan behar da. Ba, herri mugimenduak pizturik dituen dinamikak, ez? Gainera nahiko aktivistak diren dinamika horiek, nahi, kalea mugitzen dituzte dinamika horien bozora gailua izan behar gara, ez? Guk kontatu behar dugu kalean zer gertatzen den. Ez gara iristen adibidez instituzioetan erantzen dena hori kontatzera. Aurreko egunetan mozio zentsura dela eta, ba, informazio pila kaleratu da, baina guk azkenean fokoa jartzen dugu kalean zer dagoen, ez? Eta gu joan gara, ba, pixka bat kontatzera, ba, Barcinago joan plataformak zer egin duen, kalean zen mobilizazioak egon diren, horrelako, zen instituzioetan gertatzen denaren inguruan aritu beharko bagina, ba, ez genuke izango errekurtsoak, ez genuke, oza, ez ginateke iritsiko, ez? Eta horretarako gainera badaude beste komunikabide batzuk, ez? Orduan pixka gure filosofia da ez okupatzea beste komunikabideek ja egiten dutena edo beste komunikabide batzuen eremua, ez? Badago eremu oso zabal bat eta gola kubritu gabe eta horretara goaz guk, ez? Eta zaiatzen gara gainera modu fresko batez egitea, audiovisualekin, ikus-entzunezkoekin eta bar, ez? Baina bai egia da, ba hori, ba, somatzen zela hutsune bat, ez, Nafarroan gauza asko gertatzen ari zirela, eta hori oso, ba, igual, ba, bai garan agertzen zen zerbait, baina geratzen zen hori kontatu gabe, ez, eta pixka bat gu jarri gara horretan, ez, hori kontatzera. Eta, bueno, ba, momentuz oso hori joaten zaigu, apostua. Ondo egiten gauzetakoak eta eduki interesgarriak egiten dituzu. Edukiak berak asko lantzen dituzte eta orduan nolabait Nafarroan eukietzen reperkusio askotan Nafarroa periferia bezala beritu da, ez? Euskal Herri mailan inkluso. Eta ateak irekin nire iruditzen zaite, iritzi pertsonala da lortu du eduki askokin nolabait periferiaren zea bazterkeria hori gainditzea. Eginez eduki interesgarriak, osea, beste zer gabe ez medioak dituztelako zabaltzeko eta baizik eta egiten dutena interesgarria delako beste guztientzat eta estrategia bezala nahi oso nahi dutzen zait. Eta hori nahiko azaletik ezagutzeet, ateak ireki baino ezagutzeet den gutxe gatik. Hori, nire... Eta uste dut, konfazio batera, egin da konparazioa. Uste dut, zintzilik irratia, daugela gauza bera, ola muina bezala. Kambio hitzak dauke beste enfoke bat, eta segurazki berria, zera partxoro kontuzunera bera, dauke beste enfoke bat, eta ez dira berez kontrajarriak, ez dira kontrajarriak, martxulo kontazuzun konpazio batea atazen dula atxeteren kontrako atxeteren hau trenat da duzean publizidadea, baina berak azaten du, bueno, gu gara periodiko bat, gu nertu behar du hor, bat gu ekilibrio bat bilatu beharra, bat gu zein dan gure linea editoriala, hor linea periodikoarena, eta nahi badut atera, baina mantenduz horrek ez du baltzatu behar gure jarrera adostua periodikoan, ez? Eta, zuen zaudete sentibertan, libreagoak edo, aukeratu zute, nun egin, eta iza bera ere bai, badauke, nola baiteko behar bat erantzuteko generalidadeari. Eta hor, da, problema bat zen libru bilatzen du nitzak. Zintzilik irratia duzu izate libreagoak aldotan, eta nahi duten bezala egiten duzute. Eta nahi duzteit hori dela oso importantea hola, movimentuak nunbait izateko zera. Bi galdera bakarriko, eske Nafarroan esan duzuna egia da, baino nik sumatzen dut igual neurri batean, ba UPN da holako gobernuan, eta oso politika gogorra delako egiten, baino irakaskun zan, osasun gintzan, sakanako movidak, Iruñako movida partikularrak, incluso M15, Nafarroan zuen izan zuen beste dimensio bat Donostikoarekin konparatuta, ez? Jende aldetik eta mugida aldetik eta horrela. Orduan Nafarroan ematen nahi dio hain momentu bat oso nei zakiz zergatik, baino sumatzen dut daukela antza pixka bat Madrideko mareekin edola, badaukela Nafarroan lase propio, dinamika propio batekin oso movimentu potente. Orduan galdera zen M15 garaian ateak iriki martxan zegoen ja. Bai. Eta ze nola egin zenuten tratamentu horrena edo? Ni espetxean nengoen, hasi que zintzu dutela kontatu oso... Edo berdin zen egut, Nafarroko, Sakanako movida al parlamento eta ez da gizzer edo... Nik uste dut, oza, Nafarroan gertatzen den kontu bat da, hori herri mugimendua oso zapaldua egon dela, bai, hori egia da, ez? Baina nola bai, mantendu dela beti norre eskoldoz, ahi, bero, eta orain, nola bai, jende asko, ja, sentitu duelako bere bizitza, dagoela arriskoan bere bizitza, oza, orain arte eraman duen bizitza, ez, pues, lana, segurtasuna, dagoenean arriskuan aurkitu duela, nolabait, aurkitu dituela tresna asko bere borroka antolatzeko. Hau da, igual Madrilen eta horretako lekuetan M15, ez dakite, oso urrunitik ikusita, nik egunkarietan irakurri duenagatik, eta ba, nolabait, suposatu du jendea, ostia, hasi da antolatzen, baina hasi da iaia oinarritik, ez? Osea, oso esperientzia gutxi, urtetan zehar estatu mailan nik uste dut egin dute tabla rasa mugimendu sozialekin, ez? Oso jende gutxi mugitu da, jendea oso desmobilizatua egon da, hori Euskal Herrian ez da gertatu, ez? Orduan, nik uste dut ere, horrezagatik ere, M15 olako mugimendua, ba, igual Euskal Herrian beste kontraesanak badira ere, baina igual ez du horrelako exitoa lortu, ez? Iruñan ez pentsa exitoa handirik izan zuenik. Arrakigatik ematen zuen. Bai, ba ez. Bukun gehiago zula. Gainera banak eta bat egon zen, ba pixka bat igual espainolistak direnak, eta gero beste aldetik, ba nolabait ikusten dutenak, ba, Nafarroa beste kontu bat dela, eta bueno, ba, horbitzen da beste motatako jendea, ez? Baina nik uste dut horrelako tresnak gurean ez dira izan hain garrantzitsuan, zen bagenituen tresnak egoerari aurre egiteko M15 gabe, ez? Eta orduan hor nik uste dut orain oso indartsu adibidez daude, ba, murrizketen aurkako plataformak edo zera, edo la langabetuen plataforma, hor, gainera, baita M15-ekin eta beste mototako kolektiboekin, harreman polita sortu da, karlana bultzatzen da, daude koordinatuak, egiten dituzte gauza koordinatuak, eta adibidez, ba, duela azte pare bat, Barcinaren kontrako manifestazio bat egon zan, 11.a, ez, eta 10.000 pertsona bildu ziren. Eta, gauz, batzutan ikusten duzu egutegiak, ez dago, ez dago, ez da egon bane libre. Osa, beti daude gauzak, ez, eta jendea dago, nik uste dut saturatuta, ez. Eta pizkanaka, pizkanaka, egiten duzuna da, azte dut nahi kaltzen egon behar dut berriz bila batean, egon noa, eta orduan egiten duzu, ba, markatzen dituzu lehentasunak, ez. Baina daude, benetan, daude, hamarka eta deialdi astero gauza pila, gehiagin ikuste dut, ez? Baina horrek erakusten du ere, ostras, horrek momentua dagoela bizirik. Komentario dugu? Nego, bueno, gero, bueno, zen hori pasatu. Ez, nire, agia, gehiago teknik aldetu. Berrikuntza, bai apurtu horrek zenean, eta baita leo, gero ondoren nua itxita, eta irikateak egiterakoan egiten zait, askotan gure artean egiten zaudioa, pentsi bertan ega okra batzak bertan egiten zaudioa, bideo batekin, ostras, ez, de... Baina, kau, besta deba dedikan, badakigu deno, bizitzen garela irudien bajarai hauetan, ez? Eta nahi duten zait, izan zinetela bai aburduan, apurtu dekin eta bai gero jarretu duzuela, ba, lehenengoak erabide zuen esan duzuela. Bueno, txiu, testoa badaukagu, jarriko du testoa, audioak ere balima daude kuñak edo zea jarriko ditugu, bideoa, ez? Eta gaur bertan sartu nahi goizean honet horre baino lehen, eta atxokoa dituzu egoz bideo jarri, agost, edo zei. Eren egun, larun batekoa beste hainbeste, hau da, astero, egunero, edago edo gozta. Jo, eta badakigu ez horrek ostatzen duela, kalea eta behar duzu, kamerarekin eta behar duzu, ez da erreza jendea bideoren aurrean jartzea, mikrofon aurrean zaila eta bideoren aurrean hori indikan zailagoa, ez? Gero ganera ez da audio bat igotza bezala, lan gehiago dauka, batzutan montaje egin behar duzu, beste lan badaukaz, baina jute zait horretan kriston lan egin duzuela eta gainera ez, berez desberdintasuna dauden beste lehenari ginen egiten indimedia edo horako beste web horri asko desberdintasuna eta hor netzako zo bide interesgarria hor iriki duzuela baita, ez? Zer, bestela presonaldeko informazioa ba, baso den askatu.org edo baso den beste gehiago, ez? Baina bideoaren erabilera hori oso... Eta gaina, nik hasieratik esan duzen duten, ez? Bideoa, ez dakit hori izan zen gero horrela martxan sortu zena, edo hasieratik ja pentsatu zen duten horrela. Martxan jarri nuenean, nahi hartan, batzen dut, proposatu nuela, ez? Ba, jartzea martxan informatibo bat, Euskal Herri... Telebista hartzeko bat egin zen duten. Bai, hori gerozeago izan zen, baina pixka bat hori baino lehenago, joe, ba, informatibo bat asterokoa, presoen inguruan, ez dakiz, eta zen ziren, ba, hori ezin eskoa da, hori ezin, gaur egun ezin eskoa da. Eta nik esan, bueno, ba, ezin eskoa da, baldin bada, nazio maian, guk egingo dugu herrian de maian, ez? Eta egin genuen, oza, eta orduan, kontua zen, esatea, askotan pase foral, ez? Esaten dioguna, bale. Eta gu gure aldetik, ez? Nafarroan, askotan funtzionatu dugu horrela, ez? Ba, nola ezin da kamara bat hartu, grabatu eta editatu. Hori benetan, batzutan jendeak pentsatzen du ezinezkoa dela, baina ezke gaur egun ditugun baliabideekin, internetek eskintzen diguna, teknologi berriak eskintzen digutenarekin, bada, eta gukateak irekin gaur egun gabiltza bi pertsona. Bi pertsona, gero laguntzaile batzu, baina benetan, oza, badago laukera. Eta gero, bai, egia da, igual jendea kamara baten aurrean jartzea, baina Iruñan ohitu dira, oza, guke orain jendeari esaten diogu, joaten gara kamararekin, eta ja ez dugu onartzen ezetz bat, oza, ez aizu, nola? Oza, beti kexatzen gara komunikabideak ez gaituztela ateratzen, eta daukagunean komunikabide bat eskintzen dizuna, zera, zure informazioa zabaltzea, nola esatez dakizu ezetz? Eta baita ere, hor atxematen dut nik, badagoela formakuntza falta bat, ez? Jendeari palo ematen dio ez soili kamara baten aurrean agertzea, atxaurreko bat ematea edo asamblea batean hitz egitea, baina eske un hor konturatu behar da, igual, ba, formakuntza gehiago eman behar dugula, ez? Hori posibilitatu behar dugula. Baina bai, audiovisualena, kontzintzionezkoa, dena justua garbia eta da pizka bat gure marka, ez? Hori, ez badugu, eta inkluso ikusten dugu, posibilia dela hemen digutxira telebista online bat izatea. Baina, benetan, osea, gauzak egitea zuzenean, emititzea erreportaiak, duela mal urte zinezkoa zena, ez? Telebista bat montatzea, zer kristona zen, gaur egun guga ditugu baliabideak. Ez daukaguna da, pixka bat diru gehiago, denbora gehiago izateko, edo beste pertsona batzuk egitzeko lantaldean, eta hori egin ahal izateko. Baina, bueno, horretan goa da ditza. Ahora viene. Bueno, decir bueno, que solo llevamos 5 meses. No está mal. ¿De dónde nace la idea de esta cabeza? Es decir, en realidad Ángula Berria sí que es un poco... recoge un poco aquella herencia de la Ángula hermanada con Sin Chile en aquellos momentos, anda que no me he comido yo coordinaciones y, coordinaciones y cosas de estas. Entonces, bueno, Ángula murió en su día de hacer esto, y entonces un poco trayendo un poco lo que decía Pitu, ¿no? Lo de bueno, que no es nuevo tampoco, ¿no? El famoso discurso de ser la voz de los sin voz, etc, etc. Pero igual con el proceso de estos años, ¿no? De darte cuenta de que los sin voz, pues les cuesta mucho, ¿no? Coger la voz. Entonces, o la pones tú o no sé, ¿no? Entonces, bueno, dándole vueltas a eso también, al vacío, ¿no? De haber que había tanta en el pueblo, que había posibilidades, bueno, de un montón de movidas y demás, y que no siempre se buscaba la dependencia de los más media, ¿no? Pues eso, el diario vasco local, no sé qué, y demás. Luego ya hablaré de las carencias que tiene un poco, como decías, desde la formación y demás en el pueblo. Entonces, pues nada. En este medio, después de un montón de años ya, que si Indimedia, que si tal, pues he decidido que pues es fácil, ¿no? O sea, poner en marcha un portal en internet no tiene misterio, vamos. Entonces me lanzo y es, como decía, un poco hacer lo que ya venía haciendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, publicar en otros portales, pero estar en un portal dedicado a la información local y sobre todo, como decía él, a cubrir ese hueco de la información de los movimientos, ¿no? No, a mí lo que haga, como decía él, lo que haga el ayuntamiento, pues la gente ya sabe dónde tiene que ir a mirar, ¿no? O sea, no necesitas explicarle tú. Ahora, la visión que pueda tener de aquello que hace el ayuntamiento, los colectivos del pueblo, ese es, digamos que es la importancia que tiene, ¿no? En eso, ¿no? Luego, pues bueno, con el tiempo, un poco lo que decías, también la idea sería, pues eso, te da la posibilidad de hacer un montón de cosas. Yo no me veía, el vídeo no es mi lenguaje, sin embargo ya tengo dos en la red, el otro día muy chapu, pero con unas cámaras muy chapuceras, pero ahí está, ¿no? Te bajas un programa en software libre y esas cosas que hay un montón, y empiezas a trastear y hasta puedes hacer un videoclip, un vídeo, ¿no? Todo será aprender y saber, ¿no? Entonces un poco eso, recoger lo que ya vengo haciendo, pero focalizándolo en un portal local. Y luego hablando con otro colega que hacía lo mismo, pero digamos en todo el entorno de la izquierda abertzale, que hacía lo mismo, hacía blog para unos, blog para otros, la información de presos, la información de no sé qué. Entonces dije, oye, pues mira, pues si lo hacemos, y ahora está todo ahí, más, aunque él sigue publicando en sus medios, pues publicamos aquí, y la idea es un poco, pues eso, que la gente cuando quiera saber algo, sea un referente, ¿no? Incluso la agenda, ¿no? Que he ido currando, pues bueno, ahora algunas colegas ya suelen decir, ¿no? Que para saber qué hay y qué no hay, pues ya suelen ir y mirar, ¿no? O sea, misterio no tiene nada. Es un poco lo que él decía, es posible, es todo. Yo el mayor problema que veo es la motivación. Dos palabras son la motivación y luego la motivación para la formación, para verlo, que es pues para ver, o sea, que no, que todo el mundo puede hacer un vídeo, que todo el mundo puede sacar unas fotos, que todo el mundo puede escribir o lo que sea, ¿no? En concreto el colega este, o sea, si o sea, de tecnófilo no tiene nada, o sea, es más voluntariedad que otra cosa, o sea, ponerse y ver las posibilidades que tiene. Entonces, cuesta mucho que, claro, porque yo no soy, yo ya les digo, yo nosotros no somos periodistas, o sea, somos eso, tú me das un comunicado y yo lo pongo, pero el que tiene que currarse el comunicado es tú. Yo te puedo hacer una entrevista, te puedo hacer una historia, pero no voy a elaborar la noticia, o sea, ¿sabes? Porque ya faltaría más, o sea, quiero decir, porque somos la voz de, no somos los que elaboramos las noticias de. Y luego lo de la formación y motivación es verdad, hay gente joven, por ejemplo, por allí rulando, que controla, o sea, lo que es la formación, incluso ya seguro que tienen formación reglada, es decir, en algún lado habrán ido a estudiar, a no sé qué, y controlan el vídeo, el audio, o sea, lo que es el lenguaje audiovisual, pero motivarles para que trasladen eso del colectivo de armas en el que están y se pongan a hacer, es lo que más está costando, o veo yo, ¿no? En realidad, otra también viene, tenemos bastante relación y mucho esto con Ancheta y Ratia, y pasa lo mismo, ¿no? Las facilidades que dan, pero el poco interés que la gente toma por la comunicación. Es más, veo que, por ejemplo, la gente ahora tiende mucho a esperar a que le llame Ancheta, que es el medio más así, pero ¿por qué? Porque es audio. Es decir, tú le llamas por teléfono y no tiene que currar nada. Te cuenta lo que hay, pues sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no tengo que hacerlo en un escrito. No tengo que escribir, no tengo que hacer. Entonces, pues es más fácil para la gente. Y no se dan cuenta de la importancia que tiene el comunicar, ¿no? Para saber, para conocer. Y luego lo del localismo, que hablamos un poco antes. Sí que yo me planteé eso, porque Internet también, por su forma de ser, si quiero saber algo de Iruña, no hace falta que vaya y lo haga, sino voy a TRX y ahí está. Y es más, por ese localismo que hablábamos antes, yo de aquí me puedo informar de todo lo que quiera. O sea, y de la otra manera haces filtros, ¿no? O sea, filtras. Pues, este más parece más interesante, este no. Entonces pongo mi historia. Pero Internet es un mundo brutal, ¿no? Entonces cada cual tiene ya la posibilidad de entrar a informarse donde quiera. E incluso ahora es la bomba. O sea, si te ponen los enlaces online de las radios libres, por ejemplo, ya hasta tienes problemas para decidir. A la hora esa, ¿qué oyes? Sin Chile, a la Bedi. Ya, pero si no, esto, ¿qué oyes? ¿Cuál oyes? O sea, ya no es. Sí que ese sería un curioso debate, ¿no? Eso que decíamos, antes, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de la Olivetti del fanzine y lo que costaba aquello, ¿no? Hacer foto, fotocopia, hacer esto, poner esto y la fotocopiadora y luego distribuirlo por los bares a las facilidades que pueden dar, que da ahora Internet y todas las nuevas tecnologías, sin obviar el debate de los peligros de las nuevas tecnologías. ¿Hala? Eso también tiene. Que sí tendrá, sí tiene y tendrá, o sea, pero bueno, se puede hacer. Txaki bat, ez? Bestia de que se le ocurren, no? Guri behintzat hori kontrako gauza bat da guretzako. Zergatik, gaur egun aipatu nuen gainera. Gaur egun edozein elkarte, edozein kirol talde, edozein hori sozietatek ordenadorea du, meia du, bihatzen dugu guri meia, ez informazioa txukun, arrazkiarekin, ez dakizel bat, gizar. Eta hori kasentari ontzat, eta horrek urtean esan nuen, ba, nolaiteko, ba, bueno, palanke bat edo, bueno, mi bizi txiki bada. Zer bat, dena manda maten dizute. Zeran burutzen, ara, telefono kontakto, biarrazki, testu bat txukuna gainera, ondo gina, jode, sartzen dugu puta gara, eh? Errestu digu lanak iztola honek. Baina hori aldi berean kasetarian entzako era palanke bada. Eh? Notario lanak egiten ditugu askotan. Notario bezala. Jasotzen dugu, egiten dugu, arrazkia bidali dute gainera, jode, sondau, klak, ezak izar, ez? Kaina igual kejatzen da batzuk bat zuzulako jarri bera bidari du bezala edo horretara ez dira. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, joder, meiete bidaltzen digute dena, baina beraien huelga dute lotura, arrazki gehiago nahi baitu zuen dituzu du, arrazki gehiago, ezak izan bat izan. Eta guretzako hori, ba, bueno, eta, bueno, oen dela bi urteko gogoeta da, lenguan, lengu urtean hemen aipatu nuen, ba, guretzako, ba, apalanke bat, eh? Notario lanak egiten ditugu askotan, egiten ari gara askotan. Eta udaleko informazioekin antzeko agertatzen da, erakunde funtzionarteko ekin ere antzeko agertatzen da, eta, bueno, gero itzungo dugu, ez? Ba, horre, lengua martxelok epatu zuen, ba, linia hori, ez? Horeka hori, eta askotan, kontra esan ez betetako horeka hori, ez? Informazio instituzionala, nork, guri bintzat, nork ematen dugu dirua, ahirkiko zerribilismoa dugun edo, ez? Ostia, horre ere, bueno, gero itzungo dugu hortaz, hau itzen niko duk hartaz ere. Guai? Eta, explico un poco con Gipuzkoa, me parece. O sea, igual es lo que veo yo, o sea, igual es diferente, ¿no? Pero Gipuzkoa, un territorio con tantas posibilidades, y me parece o sea, que a nivel comunicativo, yo en internet lo que se ve es muy, muy, muy, muy escaso. Y yo pienso que es un poco, y por ejemplo, el ejemplo del tema de las basuras, ¿no? Evidentemente, estos han puesto en marcha una ofensiva total con el Diario Vasco, con todos los medios de comunicación, el PNV, tal y cual, vale, bien. Pero tienes la mayoría absoluta en muchos sitios. ¿Qué cojones está pasando para que en un pueblo donde tú tienes la mayoría absoluta no seas capaz de una cosa que es, entre comillas, tan evidente, ganarla, ¿no? Y a mí me parece que es el tema del movimiento popular que se desinfla cuando la fuerza política que quiere renovar un poco la historia llega a las instituciones y de repente se desactiva el movimiento popular, y por ende creo que también el tema de los medios de comunicación que surgen del movimiento popular. O sea, en Iruña yo no te voy a decir que Busquets Ratia esté en buena salud, pero hostia, o sea, contra viento y marea, ¿no? Y ahí está, ¿no? No sé, hay un montón, tampoco muchos, pero bueno, comparado con la población que somos, hay un montón de proyectos comunicativos. Y veo que en Gipuzkoa, con toda la potencialidad que debería de tener, me parece que es un poco como que la gente, bueno, yo qué sé, no sé, pues ya está a otros medios de comunicación, o ya estamos en las instituciones, o... Pienso que ahí el movimiento popular está perdiendo un poco de... Yo creo que sí, ha elevado mucho en el cara, luego en los medios. Esto no ha sido un... no sé. Aquí hay una delegación, o sea, total, de ese deber de comunicar hacia la prensa. O sea, total. Incluso cuando pretendes cambiar de estrategia y plantear que no, que la... ya estoy hablando a nivel un poco político, ¿eh? Cuando planteas que la comunicación hay que hacerla de forma directa, tanto institucional o desde el movimiento popular, todavía te dicen, sí, sí, eso está muy bien, pero lo importante es que salgas en el Diario Vasco. Aquí lo importante es que salgas en el Diario Vasco. Y de ahí, si no le sacas... No, en el Diario Vasco. Y eso te lo dice gente con el que estás hablando sobre estrategia comunicativa, a nivel ya un poco serio, ¿eh? Entonces eso es un problema muy grave. La vuelta habría que darle de dos formas. O sea, aquí hay muchas instituciones que, bueno, que se han conseguido lo que sea, eso cada uno verá, pero bueno, una vía es cómo afrontar la comunicación institucional de una forma autónoma, pero otra también es cómo el movimiento popular tendría que hacer sus propios medios de comunicación, o activar los que hay o potenciar los que hay. Son dos vías que habría que alimentar, las dos. Pero todavía, o sea, lo que hay que luchar es con la gente que te dice que todo eso es muy bonito, pero que no es lo importante. Y yo, o sea, lo que veo es que estamos en esa situación. O sea, ya hay una reflexión en torno a eso, y ha ocurrido mucho con la historia de las basuras. O sea, mucha gente se ha dado cuenta de que eso de que, bueno, más o menos controlando las instituciones, etcétera, y mandando información a los medios de comunicación, más o menos, ya saben, a eso se ha visto que no. Y que además la respuesta es muy, muy virulenta por la otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que a mucha gente ya le está dando más importancia de la que le daba, pero esa era la situación, era una situación muy, muy, muy mala. O sea, cuando planteabas un cambio de estrategia comunicativa, no te entendían o no le daban valor. Entonces, sí, yo veo que hay un desierto por esa parte, un desierto. Hay cosas, pero no se le dan el valor que tienen. Entonces, Eguzko baita gaur, eta faltatu izan dela baita gara, dezu komentatu duzu eguzki ratia doain ateak ireki baita ez, nola daik bihurtzen dira referentzia bezala, ez? Hago, Nafarro osorako ez badaude gehiago, oso, no? Si, beste, akel hori bat gehiago, bueno, bai, Iruña dagoelako, edo pixka, jendeak, ohitura gehiago, edo behar gehiago, bertara jutearena, ez? Eta bertan informazio hori atatzea, erritakoa, eta hemen, Gipuzkoan oso goza kuriosa gertatzen da, ez? Dagoan irratien munduan, ez? Adibidez, dagoan txete irratia, Irunen, Oiartzun irratia, Urrego herrian, zentzilik, hemen, jarraitzen bat badu, Kantxakun, Donostian, Zarautzu, Rengoa, Arraio. Eta gureak, bueno, eta jarraitu esategu, bendikan, gehiago, badu gehiago. Ba ez dago bat, ola, ez dago arabedi bat, ez dago guzki bat, ola, potentean, ola, bai, guzti horien baitare pixkan koordinatu, zehat, orduan, dena gara, txikiak bezala, ez da gure arteko deskoordinazioa da, bueno, bai, lehen gurtean antxetako egin zerbait egiten hasi ginen gu, ba, eta hori hartzen gurekin, baina, bueno, erori da, hola, lehen gurtean egin genuen, ba, azken finean, finkatu baino lehen ja, segiten da. Tantiakunekoekin apenas daukagu harremana, no, bueno, bat ezagutzen dugu, baina un poco más, edo goen hango bat honet etorri da baita ez zintzirik era, baina ez da gorlako, ez da, esumatu, ez da, jode, hainbeste irrati, txiki irrati zer, pum, ez da, igual ongi dago egotea ez, baina bat hola hori dena kanalizatuko duena, pixka bat koordinatuko duena, eta ez dugu lortzen, vamos, ez gara, eta gero gaina bat guetza bat daukagu bere marcha, bere problema, bere movida, orduan ba, pixka da saltzen ez dara, guain adibidez, igual horre egin zezaken baita ere pixka bat, antxeta, ba, lizentzien saltxarekin, hori lortu zuen Donostian, lizentzia bat gutxinez, eta jode, ba, gutxinez, horietako bat antxeta bat ima da, eta antxeta hor egiten duen lana, txukun egiten duen eri ustez, ez? Eta, bueno, a ber, Donostian gutxinez bat egon da potente, igual horri ematen dituzu aukera, ez? Ba, koordinazio horri menioke bat baita eroen gertatu da gara lizentzia, zeritu dela hor, Euskal Herri egin duten, geldiri gelditu da, orduan da. Eta bai, Gipuzkoakoa bai da, askotan goza ere izten, hau da, Donostiko gu ere horretan zentratzen gara, Oiartzun, Pasaia, Lezo, bale. Pasaia ere bai, ma, ja Donostia dere horretzen zaigu, askotan ere ez ere ez dituzten, eta pixka bat hemen murgiltzen gara, gure ere mua, gure albizten, hombre, ero, gertatzen bale ma da, ba, Donostikoa bezala, azke gunekoa, ba, klaro, badaukazu, baina, ja da, guerreko, vamos, baina beste dela, gola, reman bat, informatibuetan, programetan ez da, ez ere iristen ez da, eta bere ditzen dela, komunen, pit, pit, pit, eta kurioza da, Gipuzkoakoa, bai, da, falta da, ez komunikazioa landuko duen zerbait, komunikazio alternatiboa, landuko duen zerbait potentea, ez? Ez du... Eta gainera, herrialdeko izaera bera, ikusi zuen noiz bai, Gipuzkoa zuelik? Mapa. Bai? Zira, ez que ez di. Zan nahi dut, zera, lagun bat egin, zera, ez da nio. Hori, Espainia da, Espainiaren entzatzen. Ba, zan nahi, Nafarroa herrialde bezala, ez? Zera, propioa duka. Orain igual, Gipuzkoak ere, irabazi bazitu pizka bat hori instituzioa bilduren eskuetan dagoelako, ez? Baina askotan guri leporatzen zigutena, ba, eske zuek beti Nafarroa, beti Nafarroa, ba bai, zera, dinamika propioa dauka, ez? Eta igual, dinamika propio horren falta ere eragiten du, ba, zuk ez ikustea, ostia, nire ingurukoak, nire inguruko más cercano, igual horiekin ere zerbait egin behar dut. Osea, Araban adibidez, Alabedi, kriston indarra dauka, Araba osoan ia, ez? Txuten dalako leku askotan, ez? Eta Arabako gaietaz hitz egiten du. Igual, ez dakit, Diario Vasco hemen, ze nolako indarra dauka, ba? Gipuzkoako gauzetaz hitz egiten duelako, ere, ez? Ez dakit, ni batzutan somatzen dut, falta dela, igual, bueno, apurtzea, no, Euskal Herrikoa gara, eta, bai, bai, baina, ja, joder, zuri inguruko, maz zerkano horretaz hitz egin behar duzu. Guko horrezagatik, adibidez, Nafarroan esateak ireki, baina beste proiektu batzuk jarri ziren martxan eta oso lokalak, ba, Angulan Herria bezala, ez? Eta ez den genuen, osea, Euskal Herriko gauzetaz hitz egiteko badaude beste komunikabide batzuk, baina jendeari asko interesatzen zaiona da bere herrian gertatzen dena. Eta lortzen baldin badugu, Berriozarren adibidez, dagoela eguzkiplaza.net, web horria. Zera, zerbait anitza. Anitxe izan behar denako, jende guztia sartzeko. Ezkera bertxalea edo indar politiko baten zera, web horria egitea, ba, egiten duzu egin behar duzulako, baina ez ditu sarrerarik ia. Osa, inorez da, ni nahi dut jende guztia nire web horrian sartu eta irakurri hor dagona, ez? Eta hor txertatuko ditu nire mezuak eta beste mezuak ere. Eta orduan posibilitatuko dut jende hori ere sartzea, ez? Edo gonbidapena asko zerakargarriagoa izango da. Ba, lortzen baldin badugu, adibidez, Nafarroan horrelako lokal mailako webguneak sortzea, Diario de Navarra eta Diario de Noticias antzeko proiektuak batzen dute. Guk gure etsaia nagusia da Diario de Navarra eta izango zen hemen Diario Vasco den bezala. Eta gure helburua ja ez da ateratzea Diario Navarra, ni de coña, osea, zertarako, ez da hori ez da gure helburua. Duela urte batzuk, helburua zen, Diario Noticias zen agertzea, ja ez da gure helburua ere. Bueno, egon daitezela harreman onak, eta baina ezka orain beraiek jartzen dituzte gure bideoak beraien webgunean. Osea, guk hori saiatu gabe, lortu beraiek esaten dute, jode, osea, berri bat, honekin txukuntzen dute burgunean, ez? Baina ezin da hori burua izan, guk erreferente propioak sortu behar ditugu. Bestela, beraien eskuetan dago, zuk ematen diezun informazioa nola tratatzen duten. Eta gaur egun, gu gara gai, informazio hori emateko. De lo del local, te diré, por ejemplo, en Irún, cuando decimos lo del Diario Vasco, el potencial del Diario Vasco, a diferencia, por ejemplo, del Gara, es que tiene una hoja local. Y esa es la que se lee. Bueno, esa y las esquelas. Pero esa es la que se lee, realmente. O sea, y esa a donde tú quieres llegar. Sí, no, hombre, ahora pensando, es verdad que sí que, además, son, la gente es muy mala, en general, quiero decir, porque es lo que decías, ¿no? Desde, o sea, queremos salir en el Diario Vasco, pero luego, si hay medios que más o menos pueden ser cercanos, como decías, Berría, Hicha, no sé qué, les machacamos porque tienen publicidad, porque tienen no sé qué, porque, joder, pues normal, ¿no? O sea, ese es el modelo, esa es la historia, entonces... Pues y luego, y Gipuzkoa es muy, yo me acuerdo con Kakitxat, cuando andábamos también a, es que no sé si será geográficamente o qué, pero claro, tú a una gente de Eibar, pues igual tiene más motivación, más cercanía o más así con Vizcaya, que no con Donosti, y la gente Arrasate con Gasteiz, no con Donosti. Entonces, tampoco es, igual habría que romper también un poco, ¿no? La cosa esa. Y lo de la comunicación, yo estoy contigo, ¿eh? O sea, en el pueblo igual, o sea, y eso que allí no tiene poder, pero, por ejemplo, pues, van a hablar con Bildu, por ejemplo, le cuesta una barbaridad generar su propia comunicación, o sea, sus propios medios de comunicación, y lo que menos funciona en el pueblo es justamente el grupo de comunicación. Es increíble, pero es así. o sea, lo que menos funciona, un grupo de comunicación, con lo importante que es, ¿no? Y pues bueno, pues allá cada cual, ¿no? Allá luego llegarán. Eso, tienes la institución, pero no tienes la comunicación. Y si no tienes la comunicación, al final te das cuenta que la gente no le está llegando lo que tú quieres que le llegue. Entonces, pues luego te pasa cuenta la basura y eso. Eragina izaten ari da, baina da luze, oza, proiektua de largo recorrido, esaten dena. Duela urte terdi, oza, argi utzi behar da, herribizia, herriari begira egina dagoela, baina instituzionala, oza, bere komponente instituzionala dela, azkenean delako, udaletxea kateatzen duen, oza, bat, proiektu bat. Anitza, informazioa ematen duna, eta gero ere beste helburu batzu dituna pixka luzera, luzera begirakoak, baina lehenengo reflexioa hemengo udaletxea lortu zenean zen, hemen udaletxean ez egon komunikazio egituraik, osea, zero. Bueno, ez egon komunikazio egitura Diario Vasco udaletxearen iritzia edo planteandua Diario Vascora bialtzeko, hori zen zegona. Orduan, iristen denean eta ikusten denean ez dagoela ezer, planteatzen da zein godu berdinakin segitu, prentxari begirako komunikazio bat egingo dugu, edo saiatuko gea meizta luzera begira izan udalaren komunikabide propioa egiten, eta hori da planteando, eta nola egingo dugu udalaren komunikabide propioa gaur egun dauzkagun medio, bueno, limitatuekin, esan ezagun, orduan, erakien un webune moduan egitea, osea, interneteko proiektu moduan, nahiz eta baitun, bai batzarrak ere herribiziaren, osea, udalak antolatzen dituen batzarrak adiez herritarrekin, planteatzen ditugu herribiziaren, osea, plangintza komunikatiboaren barrenean, adiez, edo prentxara bialtzen duguna ere herribiziaren planteamendu komunikatiboan sartzen ditugu, baino zentroa da webunea. Eta webune hori egiten dugu, luzera begira prentxari, prentxaren ze hori, agenda markatzeko prentxaren albide hori murrizten joateko. Eta nolait, udalak zerbait komunikatu nahi badu, udala izatea komunikatzen duna, zuzenean, herritarrei. Eta ez behar izatea beste baten filtroa, komunikazio hori herritarren gana iristeko. Eta oso karrera de fondo da, zen aigea lehen esan dugun ohitura horrekin, Diario Vascoren ohitura horrekin, Diario Vasco aipatzen dut batez ere irutzen zaitelako zeana, osea, sangranteena edo, osea, beste medio batzu daude eta guk herri bizian bai planteatu genuen, adibidez, beti ematea askoz garrantzia gehiago hitzari edo zintzilikei Diario Vascori baino. Hori eraki genuen, nahiz eta bagenekin jendeak esango zigula, zuek erotu zazte, Diario Vascon, oza, udalak egiten duena Diario Vascon egon bardu, eta bar, guk Diario Vascori ez diogu garrantzia berezia ematen, bialtzen diogu informazioa, herribiziatik, baina gero eta gehiago ez diogu bialtzen informazioa, eta nahi badu informazioa esaten diogu herribiziatik hartzeko. Sanet, azkenean herribizia da udalaren planteamendu herritarrei begirako planteamenduaren zera informazio puntua edo hor egongo da udalak herritarrei esan nahi dien guztia printzipioz. Etorkizunean ere egia esan oso medio gutxikin jokatu dugu eta egin nahi ditugun gauza asko pixkatatzeratzen ari die, baino bai nahi dugu dokumentazio guztia udalaren aurre egotea, jendeak hortik hartu alizatea gauzak, eta bar, baina bueno. Kontua da, horrekin, pixkanaka, nabarraitu dugu, behintzat, nolabaiteko hegemonia hori ez irabazi, baina bai behintzat, pixka puskatzen hasi gehala, eta adibidez, Diario Vascoko kronistak, askotan gero eta gehiago hartzen ditu gure albistea zuzenean, eta hori ja guretzako garaipen bada, zen hartzen du zuzenean guk esaten duguna. Orduan, nolait horrekin, bueno, beak publikatuko du nahi badu, baina hartzen du guk esan duguna. Eta hori zen helburutakoak. Beste helburua eta benetako helburua da zuzenean komunikatzea herritarrei. Eta bigarren helburu bat ere da herritarrek publikatu ahal izatea bere gauzak herri bizian. Segurazki demorarekin bi espazio ezberdin egingo ditugu, argiago gelditzeko zer den herritarrek publikatu nahi dutena eta zer udalak publikatzen duna, pixkat gauzak ere argiago teko. Baina helburua hori zen, nolabait maila instituzionalean mintzat delegazio horrekin puskatzea, osea ez izatea kanpoko agenteak zure komunikazio egiten dutena, baizik eta zu izatea. Eta bueno, plangintza berez hori da berbizia dena. Publikoa dena, zena eta webunea, baino herribizia bada komunikazio plan oso bat. Hartzen duna herri batzarretatik hasi, webune propioak egiten dien aurkezpenak edo prentsara bidaltzen dien oharrak. Orduan, helburu hori da eta, bueno, esan detena eta horregatik bota detena eta da oso zaila da barrenean inkluso horrelako estrategia bat defendatzea. Jendeak ez duelako ulertzen komunikazio propioaren beharra, eta komunikazio propioa behar ez du agenda zu markatzeko. Adibidez, orain beraungoek, ez, nahi dute zaborren gai atera. Ez dagoenean arrazoirik gai hori ateratzeko gain hemen, osea Lezon badago eztabaida hori, baina Lezoko gaia da, hemen hori ateratzea oso gauza interesatua da, ez? Eta segurazki Diario Vasco emango dio horri garrantzia asko handiagoa daukana baino eske ez da albiste bat hori. Berez. Albistea da. Gai baten momentutasuna edo gaurkotasuna ez du definitzen udalak, definitzen du kasuntan jendea interesatua, claro, interesatua. Baina ari onertuz eta cambiando de tercio, galdera. Pasatu zien galderetan eskazartzen ari, atzateko asunto hori edo zaborren asunto hori buruz. Hanpak, Lezoko historia, itzari dagokio, txitzilek irakiari ere modatik, mas o menos, dagokio. Oain, berango hauek, ja, jarri dut egin, ez da nahi dago. Azteko horren jarri dut ez. Herri bizia, itza, zintzilik, edo zuek, edo egin, horri buruz, posizio bat daukazute? Da, galdera bat zen durarekiko ze manera dauke komunikabidea, Nik buruan eukan San Marcos egin bat zuta, baina hau, maz direti inmediatu da. Horri buruz beziko lukela gogoetatxo bat egitea. Itza, edo zintzilik, edo rekizia, horri buruz jarrera bat bat dago, edo jarrera bat zeteko problema daude, edo jarrera bat din bat dago, edo problema bat dago, ze nola jokatzen duzuten, o nola jokatu asun bat duzuten, gaino nien burua, zeratik, nahi, peraun, baina tera, ja, martxan dago egiten kampaina bat, zaborra zero, berziklazea, eta horri buruzko, iniziatiba gatzen duzuten, nolakoak, zergatik, uste, ez da bai da, burikia, edo, galdera berdina inda. Guain dago, ondokatua gobernia generala. Posizioen ba bai edo ez, konbenidan edo ez, nola erantzuntzea retorrei, baina huelga generala da, orokorra gua da, krisi sozialeko, da, desauzioak, langabezia, jubilatuak, irakasuntza, gauz hori dituzko nola moldatzen zeaten edo nola horatu gareko ginduke edo. Haitik, galdera horietan zegoen, azpian nik egin dituen galdera, nirezako dago herriaren konzertzio bat, oso generala eta igual oso horretxe jarri. Herri bat lurarekiko errespetua, gizarte arazoetan berdintasuna bilatzen duna eta krisiaren aurreko jarrera batik horrela. Kultura eta festa mailan, kultura kreatibo eta festa participatibo eta bako bazak. Hoize usten galdean azpian, ez? Baina jo, konkretatuz, eta pizkara, harian sartuko, iruditze paseitu beste bat zazen. Zaborrak, da ere barrokorra, edo, nola, zer, bezitzen dut horren aurrean, zuretazuan, bai edo ez, hartu duzu lezotikan hasi baino lehen baita ere, hainbatetan hori hartu nahi martxan jarri zenean, ba, zenbat aldiz, ba, bueno, erauzte egin roiarekin, eta hor egon ziren, zekin ba, keparekin asko, eta ditze egiten, eta bueno, beti ere, nola baita ez dago baino lako, zalantzari, ba, gehi bat informatik, ba, bueno, zein den gure apostua ezen alde egiten dugun, ez amaduraren gaia lantzai dugunean, ba, etxetea dela, edo atezate dela, ba, bueno, guztu gure, gure ikuspegia argi dagoela, grebaren kasuan ere ba berdina, ez ba bueno, deitzen digu labekoai, elakoai, ez dira sekoei, sekakoei, da ke zer, beti ere askotan ere ba bueno, joa, siempre los mismos, lo arriba zeta. Ba, egia da, apostu hori egiten dugu eta horren zio gudeitzen beste, agian beste hori falta dugu, baina egia esan dugu zare. Gambio, atzo honorio zegoen, un autentiko responsable, bezka jenderi, bali, metu, suspenitzia politiak. Kalean. Baina nik, eta igual gueltatu da zara, eh? Baina nik uste horretan baita, eta guk egiten dugun hori gero, askotan gehitzen dela zirkulo horretan, ez, ja, kritika pixka bat, gehitzen zaigu zirkulo horretan, entzuten gehituzte, elkarrizketatzen ditugun berdinak, gutxi gora bera, bai? Eta igual pixka bat bat ematek ez du nahi txegiten, baina zirkulo hori da, ez? Hor digan kanpo ez gara ateratzen, asko kostatzen zaigu ateratzea, ez dugu, ez dara, agian antzoko izan daiteke adibidez, esfortz hori egiten duzu kalea jun, eta edo zen elkarrizketatzea, baina beste irratian bertan ez dugu hori egiten, eta gero adibidez, babirongo saltxonek eta horrean, nahiz eta bukaz, aste honetan, 40 minututako elkarrizketa bat egin, Lesoko zero zaborrekoei, eta hor jarri dugu, ez dakiz, eta webunean dago ez dakiz, horren eragina oso txikia da. Zer, bueno, entzuko du, ba, zirkulo horreko jendeak eta punto. Baina berangoa segurazki, gero diario asko kartuko du, eta punta, jarriko du agenda, agendan sartuko digu, eta horrengo astean segurazki, ba, oso zauzo, edo itzako ere behartuta egongo dira, ez dakiz, horri buruz hitz egitea, ez, horren askotan da, bai, posizionatzen gara, hartzen dugu argi dago gozien de posizionamendu hori, baina gero, ez, nahiz eta nola egin, ez, indarra hori gehiago zabaltzeko, ez? Gu balima bat, ba, kuña bat egiten dugu, elkarrezketa bat egiten dugu, elkarrezke programa bat egiten dugu, ba, grebaren alde dutak izan, baina hori, ez, nola lortu, ba, ba, beste bat, beste batzuko, ba, txiki bat egin dutak izan, ja, ba, eta egin alta guk ez da gero oso bihazten diari baskori, eh? Egiten du gurea, gure web horrean jartzen hitzako bai bidaltzen diegu, bai? Baina gure agendan ez dakit kontaktuen zean, igual egon goda, bidaltzen dugunean batzuten, edo segun nor bidaltzen duen betriko du berea, baina bueno, ez dela, ez dugu, ez dugu, ez dugu, hitza bai begiratzen dugu, ez nosan puesto, hitzako, ez, baina, baina diari guazkonik eta guztute dugula ez da begiratzen jarri duten, ara ez gaur dagoen hau, vamos, ez dakit ez da jarri duten, pentsatzen dut ez dutela jarriko eta ere. Nik hor, zuk lehen, bueno, lenguak ensegituz eta galdera honekin lotuz, eske, berangoa ez da albiste bat. Berangoa albiste ingo du diario asko, eta hori da arazoa. Egin du. Bai, bai, egin du. Ba, eske ez da albiste bat. Berango batzuk esatea, edozein elkartekoak esatu duten bezala, edozein iritzi, albistea bere, bere txikitasunean bada albiste bat, bai, albistetxo bat. Ba, eske agendan jarri dute. Eta agendan jarriko du diario baskok horrei bomboa emango diolako. Baina hemen darama, bost hilabete lanean, Zaborre hondakinen kontseilua eta diario baskok iaia beste aldea begiratzen du. Osea da, benetan prozesu bat, bueno, bere limitazioekin eta baino kriston lana egiten nahi dienak, auzo bildu dira, ez, eta ez da notizia izan. Osea, hor, goera horretan bizia, osea, notizia ez den gauza, notizia da, eta benetan notizia izan barko lukeen gauza bat, eta lortu barko genukena jendea gehitzea prozesu horretara, eta jende gehiago interesarekin, ezagutzarekin parte hartzea ze horretan, ez da notizia. Eta normala egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, egiten zen, berezko ez da daukan reperkusioko notizia. Osea, herrian ari da jende pila lanean ondakinen sistema hobeago bat jartzeko etorkizunera begira, eta beraungo batzuk esate dutelako barbaridade bat. Oste, gainera, igarotitako lan bat, hauzo bilera egin, bai. Eta planteatuz, hau eztabaidatu behar du. Bai. Eta torzen da, ha decidido, eta bai, eta horren aurrean egia kokatzen, eta horre egin behar diogu frente, eta hori oso gorra, baina hasi behar geha gutxi esten ere Diario Baskoko, osea, gu frente egin behar diogu, eta oia beste magia bateko diskusioa da, baina adibidez herri honetako PSE saiatzen da astero polemika da sortzen Diario Baskoren bitartez. Astero. Zai, fijatu zazte, baina astero bihaltzen du nota bat, saiatu, kasu honetan bilduri, provokatu eta berre eztabaida sortzen den. Estrategia da kasorik ez egitea. Eta oso gorra zen jendea, esaten, oie gai astero publikatzen nota bat, eta ez dira erantzuten. Eske, hori da, erantzuteko dinamikan jartzen bagea, planteatzen geha Donostin gertatzen ari denarekin dela egunero, bata besteari erantzuten, eta azkenean ez zea kapaz zure planteamenduak kalera ateatzeko. Zenbeti aizea bestearen agendarekin. Osea, agenda markatzea oso importantea da, baina da gerra bat oso luzea, oso luzea. Eta gauza kargi okibarko riake, baina hori ja zaila da. Eta lotu zearekin, indezun galderakin, ba, guk, ez, herri bizian zea daukagun, guk, azkenean, instituzionala izatean, guk egin behar duguna da, kasu batean, egiten dena erakutsi. Orduan, gu batez ere erakutsiko, gu saiatzen gea erakusten, adiez, hondakinen batzordea, egiten nahi den bilera, leialdi guztiak publikatzen ditugu, egiten dituzten oharra publikatzen ditugu, azkenean hori delako benetan herrian egiten ari den lana, eta gu guzti hori da potentziatu behar dena, hori egiten dugu. Osea, nola behit, eta adiez, beraungo ari ez diogu emango zeharik. Osea, nahi, bialtzen bai gute, ba, jarriko dugu segurazki ez digute bialiko beraungo eke. Bialtzen bai gute publikatuko dugu, baina bestela ez zaigu iruitzen. Tokatzen zaigunean berriro beraunean jutea hondakinen batzordearekin, ba, segurazki gaia ateako da eta publikatu beharko da, baina bitartean ez, eta posizionamendua hori da. Osea, eta herrian benetan egiten dien ekimenak horren inguruan hoiek azaltzea herri bizian. Nik uste dut, bero gazo, Dierosko ekin duela adiketa bat, eta zukeitatu duzu, bago, Dierosko kerikatu du, Dierosko kosumitzen du komunitatea. Ez? Usain dezakegu, Dierosko ekertzen dutena, diara, atesateko enkontrakoak, ez dakiz erba, ez dakiz erba. Nik uste dut, Dierosko kasu duela adiketa adiketu, Dierosko ekertzen duen komunitatea. Eta bago eta, asko zalu zekonako da, gure kasuan. Guk egiten duguna gure komunitatearen bat bakarri da, ez kasuan euskalduna, ez dakiz ez, guk perientzeko nahi egiten dugu, eta elkarrekeko konplazentia bat egiten dugu, eta nahi gure bidan egin, guk ubikatu egin egin egin egin bezala, eta horrek portarro gure duera, eta nahi gure eta horrek ere, bera dungoek zegoa behin duten, osatzen ez duten egin, eta jo eusko kak zerra tera duen hortikan, eta zela barren duen duen, biarko izan guzko. Eta horrek ez dugu asko, ez dugu asko, ez dugu asko, Dierosko jendearen nahiak hasi duriten hori. Diario Baskok esaten du zer nahi behar duzun. Osea, konformatzen du jende horren opinioa. Ez da bakari jende horren opinioa azaldu. Egiten du lan konstiente bat jendearen opinioa zaten konformatzen. Ere komunitatearen nahiak hasi. Historikoa da ez. Zer pentsatu behar duzu etari buruzko? Pensamiento antiterrorismo. Zer pensatu behar duzu, ozea, austeridadea iguruz, la inevitabilidad, porque estamos en crisis. Zer pensatzen duzu zabora iguruz, que son unos leninistas, estalinistas, dogmáticos, impositores. Eta hori, Diario Basko hain da, konformatzen opinioa, konformatzen herria. Dordun, gure partez, eta horretik joan bandera, guk ere, zemaren horrekin, guk nahi dugun modua, eta flexibilia de guztiakin, eta estutasun ola ideologiko, anistasun hau importante esaten zuen, anistasun guztiarekin, baina pensamenturren elementu kritikoa dola. Pensamentu unikoaren kontrako jarrera orokor bat edo, no, pensatzen dut, positiva, eh? Osea, guk hau lan du nahi dugu. Horrekin... Gero, esan da ere bai beno esan dut, berria, itza beste dize, bat, edo, arrasateko komunikabilo hori izte, enpolio komunikatibo hori tantuk egin. Apoze ikusi behar du bere goera, eh? Oso diferentea da hipor libre en la vida, como gorri bidea, que yo hori hori bako a la monarquia me la suda, aunque nadie me haga caso, pero me la suda hipor libremente, eta beste bat hau beste unian, la beste moduko responsabilidad. Hori bere izita, baino, behar da, diario vasco egiten duena, osea, yo conformo la opinión de la gente. Hor, apuntetxoa guk, ose, herri bizia bezala, ezin dugu edozein gauza, ose, eta batez ere iritzia ezin dugu publikatu, azkenean udaletxea jarri duen medio bat delako guk, baina guk bai egin genuen reflexioa da, bira, guk, ematen bai dugu espazioa herria, herri honetan gertatzen denari, bakarrik horrekin, ose, herrian dagoen aniztasun eta mugimenduarekin, horrek ja, nola hain markatzen du linea bat ere. Zeren da, herrian egon daiteken gauza ezberdinen aniztasun hori Diario Vascoren pensamiento uniko horren kontra. Ez? Orduan, gure lana, kasu honetan, herri biziarekin da, behintzat, egiten denari espazioa ematea, egiten denari. Hori. Osea, iritzi ezin da, iritzia beste modu batera, beste modu batzutara ere ematen da. Haiek greba orokorraren kasuarekin, gu greba orokorrari buruz informatu dugu herri bizian. Ba, deialdia dagoela, edo gero bideo, ba, arratsaldeko manifaren bideoa jarri genuen, eta hori medio instituzional batean. Orduan, horrekin nola bain markatzen duzu, hori bakarrik egitearekin, kasi-kasi aizea esaten, ezea greba orokorraren aldeko posizioa daukazula, edo langabetuen asamblearen bilerak bideoak egin ditugu edo manifaren baten bideoa egin dugu, horrekin nolabaiteko ez dezu iritzia ematen, baina bai nolabait plazaratzen duzu behintzat babesa edo babes pixkat ematen diozu. Ez orduan gurean nahiko hola da, ibili behar dugu neutraltasun irudia ematen, baina bueno, esan. A mí sí me gustaría dejar dicha un aspecto que pienso que es interesante o por lo menos puede aportar un poco de vida. Es hablar del carácter biológico de la información, de la comunicación. Carácter biológico. Biológico. Es decir, la comunicación no es un elemento que se produce solamente en nosotros, sino que se desarrolla en todos los seres vivos. La comunicación hace que diferentes células, órganos, organismos, seres sociales funcionen de una manera conjunta y construyan cuerpos pues progresivos, cuerpos progresados, es decir, cada vez cuerpos con mejores condiciones de apoyo entre todos. A nuestro nivel, la comunicación, pues efectivamente, tiene esos tres elementos que son pues lo que se explica en la universidad, que se dice, pues hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Esto es lo que aparece así dividido, pues es lo que promueve pues algunos aspectos que nos pasan hoy en día. Porque, ¿qué es lo que denotamos en gran parte de la sociedad? Pues que ahí la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, a no ser que tenga algún problema, alguna inquietud por la comunicación, la inmensa mayoría de las personas pues se encuentran en una posición receptiva. Es decir, la comunicación, que son tres elementos, si los queremos dividir, resulta que en la mayoría de las personas está trabajado solo el elemento receptivo. Es pues sí, salvo pues las personas que estamos aquí o gente que pueda trabajar en medios, pues son emisores, ponen mensajes, pero la inmensa mayoría de la población tiene el papel de receptor. ¿Eso qué hace? Pues eso, desde luego, lo que produce pues son el relato de muchos aspectos que hemos contado aquí, que las personas pues no se sienten con capacidad de hablar, no se sienten, ¿no? Es decir, lo que piensan o lo que hacen, no creen que tienen relevancia alguna, porque yo no estoy de acuerdo contigo, Marino, yo pienso que somos periodistas en el sentido de que, o sea, elaboramos información, sí. ¿Sí? O sea, otra cosa es que la que tú labores pues no esté a gusto de determinadas personas, pero tú elaboras y recoges y... Incluso en mis medias, etcétera. Pero sí es importante, y es una cosa que sobre todo en los grupos que estamos en la pelea, que hay que alfabetizar también. Es decir, hay que recuperar en las personas el carácter comunicativo. Y no un carácter comunicativo como mero receptor, sino alfabetizar en el sentido de, hostia, recoger todo el proceso para de alguna manera ser personas que podamos influir sobre la información que trabajamos. Yo desde luego los medios a nivel de ayuntamiento hoy nos encontramos con la estrategia del diario vasco que se convierte en portavoz de muchos ayuntamientos. Pero yo tenía una familia de un bisabuelo tamborilero que era el que iba por el pueblo, tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, y cantaba el bando. ¿Un bisabuelo crío? Sí, bueno, un tamborilero. Pero que la función que realizaba, además de estar en la banda, supongo, y las fiestas, el tío iba recorriendo los barrios y leía el banco. Directamente del ayuntamiento. Horrorio, palabra que era. Oye, ¿tanto alto? Con un coche, tres audios, un micrófono aquí y tal, lo vamos a ir. Un gasto de energía inútil, tamborilero. No, pero quiere decir que hoy eso sí vamos a hacer para la huelga del 30 de mayo. Y como son elementos que pienso que en la comunicación muchas veces los medios nos ponen igual en niveles muy altos, pero por abajo seguimos siendo elementos comunicativos que podemos interferir y no perder de vista esa posición en la que nos han dejado interesadamente de ser meros receptores de la información. Yo, ese es un poquito un elemento que me parece muy interesante, y ayer, por ejemplo, y estos días, pues aquí a cuenta un poco de estas jornadas ZNN, pues es donde se ven un poco las dificultades. En el Spalo Yetanitza, Joseba, pues ya viste que... Dices, joder, es que no viene gente, sí, pero ya no es que no venga gente, es las dificultades que tenemos en la sociedad que vivimos para poder expresar. Es decir, que tenemos que estar muy jodidos o muy apaleados para, me cago en Dios, salir y dar un me cago en Dios. Pero articular un discurso comunicativo o ponerte en una posición donde quieras decir lo que piensas, hacer el ejercicio de intentar decir lo que piensas para aclararte tú un poco y que al otro, el otro también vea un poco el esfuerzo necesario que todos tenemos que hacer para comunicar, pues son elementos que te dan un poco en dónde estamos. Ayer sábado también en la concentración que realizamos, pues ese es, pues ya ves, con un poquito de sonido, unos audios tal, no sé qué, pero aún y todo, pues nos falta que saber que si estamos 40, 50 personas, las 50 personas somos elementos comunicativos que además de poder gritar a la vez consignas determinadas, también podemos realizar otra serie de funciones comunicativas. Y eso pues nos puede ir abriendo, diríamos, un poco, nos puede ir dando más cuerpo. Y ese es un elemento que a mí me, bueno, siempre me llama la atención. Ahora todo, yo, a veces surgen chispas, y ahora es el capítulo que lo habéis comentado también, ¿no? Lo de la formación, y todos hemos, lo poco que sabemos lo hemos ido aprendiendo, pues a la radio, internet, no sé qué, pues vas poco a poco pues aprendiendo cosas, y mira, esto se puede hacer, pero pues lo mismo que con el M15 también ahí salieron algunas cosas, pero estos días, por ejemplo, lo de las que bunea, vamos, el otro día, vamos, esto ha habido dos o tres días como para estar, bueno, yo no puedo ir a Donosti, pero como para estar enchufado al ordenador, ¿no? Todo, 24 horas, vamos. Lo que ha salido de allí en un momento dado, y con el uso del Twitter, del Facebook, de los vídeos, de, ostras, y que ha sido gente muy joven, ¿no? Con pocos medios, me imagino que había teléfonos móviles y poco más, porque nadie iría ahí con su portátil, habría alguna por allí, pero bueno, y ostras, y todo el material que ha surgido así. Y bueno, y con el 15M también salió algunas cosas, ¿no? De repente que salen tal y dices, hostia, pues la gente, o bastante gente ya tiene esa formación y a veces se junta como para atrás. Y juntar allí de repente, claro, lo han desmontado antes del fin de semana porque si no aquello podía haber acabado, o vete a saber, pero 600, 800, 1000 personas que había ahí, ¿no? De, y guau, wow, y los vídeos ahora son muy potentes, ¿no? Lo que ha salido todo de... como se activa en momentos, igual en el día a día, estamos en la radio, ¿no? Y joder, y no viene gente joven, y bueno, este año me niego, bueno, venga, qué guay, ¿no? Y bueno, hacen música, bueno, ya la música, y luego, y no estás ahí, pero luego de repente en algunos momentos dices, ¡pip! Está ahí, ni... De una buena alerta tú de lado, no estoy ya, de la oso comunicación, si te quieres, pues, o soy pagarría de la, ¿eh? O soy pagarría, bueno, retara cobrar de todo, plena o tiene gente presto. Ah, vale. Esto, Cristian Jaquinta, con Kibar, baño clave mínimo a tu que Kibar y tú, de ar de momento an, clique in, eta marchan jartzeko, sonet, poli formazio data, formazio agonda, sonet, hor zegoen jendea batzukan formazioa, tokatu aztegunea eta jarri aplikatu dute dakitena eta oso modu eraginkorrean eta oso ondo. Eta potentzialidade hori existitzen da, baina hori zabaldu egin bada eta sujeto komunikatiboa bihurtu behar degula alik eta mentzat aktiboa gehan herritar guztiek nik hori argi daukat. Osea, beldura galdu behar diogu eta jakin behar dugu egiten dugun gutxi horrek, osea, bakoitzak egiten dugun elemento komunikatibo txiki horrek asko funtzionatu dezakela, ez? Ni parte hartu eta azkeneko urtetan greba orokorra, zean, deitzen genion gerrilla informatiboa edo greba orokorra ginen, Euskal Herrian barreiatua ginen 30 bat pertsona, ezagutzan minimo batzukin, bai interneten publikatzeko, argazkiak ateratzeko edo bideoak egiteko bakoitzak altzuna egiten zuen. Zertatzen zen greba orokorra tokatzen zenean, klabe batzuk egiten genuen asamblea txiki bat, internet bidez, gaina, zen Euskal Herriko puntu ezberdinetan ginen, klabe txiki batzuk eman, klabe zerrenda bat, eta horrekin bakoitza bihurtzen geha nolabait komunikatzaile. Eta gero guzti horri forma ematen diogu, ba, webgune batean, eta goaz hor jasotzen Euskal Herriko puntu ezberdinetan greba orokorrarekin gertatzen ari dena. Greba orokorrarena, azkenean zenbat greba auki ditugu, bost edo, ez, azkenean urtetan. Zortzigarrena, bueno, esan ez, guzuet, oso pozik gaude, greba orokorra lehenengo egin genunean, ba, ginen 21, gero 30, oain ja ez da, iaia beharrezkoa talde hori aktibatzea. Zergatik, oso txertatu dagoelako Euskal Herrian puntu ezberdinetan, eta ateak irekikoak eta guztet ere azkeneko greban, bueno, jende asko konturatu gabe ere greba orokorra dinamika horretan parte hartzen du bakoitza bere tokitik. Baino gero guztiari ematen zaio bisibilitate bat, nolabait agregatua edo esaten zaiona. Nahi, bakoitzak egiten ditun gauza txiki guzti horiek agregatzen diet askoz bisibilitate gehiago lortzen dute. Baino horrek lanketa dauka. Lanketa dauka eta jende pila bat formatu barrezu. Formazioa ez da formazioa ez dakizen bat, egunekoa ez dakizen bat gauza. Formazioa da argi ukitzea klabe txiki batzuk komunikatibo, osea pertsona komunikatiboa bihurtzeko. Greba orokorran egiten dugun parte hartze hori, izan beharrian bakarrik manifa batea jutea, izatea manifa hortako argazkiak ateatzea, adibidez, eta argazki horiek momentuan sarean jartzea, da, polizia sartzen diela hemen Biteri kalean eroak bezala, ba horrei argazkiak ateatzea eta sarean jartzea. Hori da, osea, akzio txiki horiek modu oso zea banatuan badia ere, gero nolabait artikulatu baldin badazu guzti horren koordinazioa lehenagotik, osea, horrek kriston potentziala dauka. Eta pixkat, nik uste estrategiak ere informazio lokaletik hori zen, informazio lokal asko baldin badaukagu eta momentu batean hori aktibatu dezakegu gauza nolabait lokala gainditzen duten gauzak egiteko, baldin badago herrietan ezagutza hori egiteko edo pertsone baldin badakigu hori egiten, ba, asko lortuko dugu, baino beldurra galdu behar diogu komunikatzeari, eta komunikatzea oso gauza simplea, ez dezu irrati programa bat egin behar, irrati programa bat egitea oso ondo dago, baina askotan argazki bat ateatzea nahikoa da. Kontua da, jakin barrezu argazki hori, jarri barrezula interneten nonbait, eta gaina etiketatu barrezula modu batea. Horrela, hori askoz erresagoa da zabaltzea adibidez. Edo bideo bat egiten baduzu, motza izatea, eta etiketa batzukin jarri barrezula YouTubeen. Eta horrela askoz gehiago zabalduko dela. Horrelako klabe txikiekin, batez ere, igual horrelako momentu puntualetan askegune izan daitekena, edo horreba orokor bat izan daitekena, izugarrizko potentziala dauka. Gero egunerokoa gogorragoa da. Zenet, momentu puntualetan, edo emergentzia badagonean edo erresagoa da nolabait bakoitza daukagun komunikatzeko grina hori ateratzea, zen bueno, ba, emergentzia dago eta beharra sentitzen dugu. Baina egunerokoan herriko ez da gize parte hartze prozesurekin edo zagorren asuntuarekin, ba, jendeari erakustea hori komunikatzea bere aldetik komunikatzea garrantzitsua dela zailagoa da. Zen egunerokoa, bueno, ez zaigu iruditzen askotan hain garrantzitsua komunikatu beharra, ez baina bueno. Jendeari klabeak eman behar zaizkio, nik uste, eta formazioa da oso garrantzitsua. Eta, nahi. Hemen hori egiten, zer dago, zer bizi, bueno, zer da bizia, bai. Bizia, eta hitza. Ez da, Zan nahi dut, Oita meretzi. Oita meretzi mila. Zan nahi dut, adibidez, guke gure aurrekorra torrela, gure hasi gara aurreko astean izan genuen lehenengo bilera, ez? Enbat eragile bildu ginen, ez? Zer egin modu gure aurrekorra, komunikatiboki. Eta hor, bildu ginen, eguzki bideoak, labeko komunikazio arduraduna dena, ekin klik, argazkiak ateratzen dituztenak, ez dakit zer, gu, eta esaten dut, ustea, elkarlana benetan gero gertatzen dena ondo erakusteko, guztiz beharrezkoa da, ez? Eta gainera gu, nolabait, horrelako momentuetara, egiten dugu elkarlan hori, ez? Aitzakia dagoelako, baina gero hori mantentzen da. Urtean zehar mantentzen da, eh? Eta nik ez dakit, baina horre batzutan ikusi behar dugu, bakoitzak bere ere mutik, baina ekar lana eta koordinazio hori izatitu behar dela. Nahi bat ima dugu, benetan, nolabait, gure mesua hegemonikoa izatea, ez? Ondia izatea, ez? Zergatik diario basko dauka gu baino indar gehiago? Beraiek gaur egun daukaterako dirua? Segun, diari basko eta dugu amindarreo huelga jendala egiten da nian. Diari basko egin kontra egiten da huelga jendala. Baina bere mesua... Momentuetako darra gehiago dugu. Bere mesua neko, oza, inkluso koesioa lortzen du, ez, iritsi publikoa. Zagoena momentu bat zuten. Eta huelga jendalean, ez dutu arrakastari. No le hacemos ningún caso, la mayoría de la población. Ustedes tienen igual este referente a Gacho de Villanchera, ¿eh? Para dejarle yo, ostras, y que usted me ha llamado un gomeneta, horri, ahorre lindar de ogula, eta iritsi el dinenco, sabanduta va a llamar algo, es rico muy incabilitar, va a ser baita lindar con Urelana, Cordina, Checo, eta es da, horre que tú les han dado, va a coitxar, que musiña de itea, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo edo sartzea bestearen agenda edo ezakit nola esan. Ez di, itxak ez dira markatuko kasatxirik letratea dizetan. Baina nortasuna du, eta bere baile guretan. Baina, zergatik, ezakit, alkatea, errenteriako alkatea zenbat, eta joten da zentxirik irratira ekarrezketa bat egitera. Horrengoa, horrengoa, horrengoa. Zergatik, baten behio. Zentxirik irratiko ez dutelako nahi, edo udaletxeak ez diolako garrantzia inbaten zintxirik irratiari. Zan nahi dut? Hori da. Edo, gurektu ez dira bera etoriko listatik eta batzara, segunda gehiago, hori nokin dira, gure agendan ere, ez dugulako ez dara olako. Orduan, ibizet zait, batzutan, ez dakit, bueno, haizu, jarri nahi duzuela zaborren gaia maen gainean, jarri zagun, baina guk egin ezagun gure estrategia. Eta, bueno, herri mugimenduko sektore asko, baldin badaude, atezatearen alde, ba, marka ezagun ja estrategia komunikatiba sendo bat, eta konpartitu ezagun, ba, ez igual ez dureko zintxirik irratiak esan behar duelako atezatekoa baietz. Ez ez, baina, bueno, joder, zintxirik irratian zer egin ezakegu ez tabaida hori irekitzeko. Azkenean, zuk esatzen nuen, ez tabaida kalean dago, nahiz eta gaur egun honetan atezatekoa ez egotea hori indikaren agendan, iritsi publikoan baitz, Gipuzkoan dago. Ba, orduan, batzutan, horrelako ez tabaidei, nola bai, ez da, como, sí, ese es nuestro debate, pero no es el nuestro, porque ahora nosotros no queremos hablar de eso, ya, pero es que la gente está hablando. Está aquí, batzutan. El libro de hoy se tiene batzara. Con 100, ahorita, pero hoy viene no la combate. Explicación guztia, zaborra y burruz. Ez soluzioari buruz, zaborra. Soluzio ez egiteke, bosgarren kontenedorea, atezatekoa, ez da gizer, la luna, ez da baida, etorriko da gero. Oain ez da baida, zaborra, zaborrari buruzkoa. Berreziklatu, aldan gutxina sortu, azalpena bukatuta. Eta atezatekoa zer? Zaten zea intenzio batekin, bazen, zaborrari buruzko ez da baida egitea hori du, klare. Baina, Google dago ja, esateko azer, amiko min pongan. Bueno, eta hor zan du, honorio izan duna egin dago, konkretamente de acuerdo, baina eran zuiro buketa, bueno, zuen burua kapestu nahi ez. Emisor, lo emitido y el receptor. Receptor eusar, eta ja, receptores pasivos, eta receptores acomplejaos, sortzen dutena. O yo quien soy para decir nada, yo quien soy para decir nada. Eta dero hori erreflejatzen da gauza guztika, adibidez. Gera, receptores us, kasi-kasi, receptore usak, usak ez, usak ez, usak ez, usak ez, konbokatute huelga general, izoi receptor usa, de la konbokatoria que han hecho otros, y, claro, tengo que decir, hacer la huelga o no. Baina, nire egoeraren hola, ez da, ez zerrazaltzen, propio, norbanakoena, baina ez irrati izateko, bezik eta laguri kontatzeko, edo manifestazioa dagoen eta ez dutekarrea izateko. Nirek ez, oso, nahiz eta jarraitu greba orokarreko konzina, jende asko gau deola, eguna pasibidez, eguna, increíble. Lehenengo aztean izan duen, ikuita ma bosturteko atxun batik, etortzeko alatzea, espaurik benitza, dari batik. Pues antes de apunte está, primero buena, es que este puto Rajoy se le ocurre ir a hablar con el Papa, no te jode. En vez de cuidar por lo obrero, está siempre con los ricos y ahora se va con el Papa. Vete al micrófono y dilo, ven al micrófono y dilo, es en la sala, ¿ves? Baño, es que luego vamos a que satea, esate en ese palute de causa entre comillas, berría, hasta haciendo usted, verá el sentimiento, ¿verdad? Oli, compártese a él, o es importante, ¿verdad? Sentimiento compartitzeaz, baina, bueno, bestela, una pasibilidad provocar también por las escuelas, provocar esa pasibilidad. Esa separación está en la universidad todavía hoy se enseña así, lo que es el acto comunicativo está separado en esos tres elementos, es decir, el emisor es distinto del receptor y el mensaje, pues bueno, es también una parte diferenciada del emisor y del receptor. Y en el acto comunicativo, pues esa separación nos deja mutilados. Y vamos, y en todo esto pienso que el diario vasco, yo soy de, bueno, ya le he nombrado y no le hemos nombrado ni más que... Demasiado, pero el año pasado pasó lo mío, a ver si hacemos, el año que viene, digo, si un año no hablo más de ellos. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que estamos en juicio. Pero hay que pues eso también hay que ir a ver, pero se ha rondado un juicio. El baño... Asamblea, juicio, ¿dónde vivimos? Baina horrela lortzen da, herritar kexatia bakarrik eta lortu behar duguna jendeak gauzak planteatzea. Eta grebarekin berdina gertatzen da eta lortzen dena mobilizazio bat kexatia eta banala. Esana, ez zaio jendeari animatzen bakoitzak bere ardura hartzea egun horretan zerbait egiteko grebaren alde. Bai, eta grebaren alde izan daiteke. Eta grebaren alde izan daiteke edo komunikatzea edo beste zerbait antolatzea. Bai, edo Iruñan egite duten bizikletan zea, bai, bizipikete, hori oso ona. Osea, baina hemen ez zaigu okurritzen. Osea, ez dago dagoelako nekoztu baita ere daudelako, hau da, falta da pixka ohitura zara dago piketea, bosternetan, eta hori, ez da, ja, ibilbidea egin da, badakiten honen esango dieten baile, honen esango dieten eskemi jefe, no zake, no tiene que otra porta, porque ya manchako aldi. Ja, da, nola bai da, ez? Eta guk egingo du programa, ja, gaina lehen nola greba ziren más... Espaciados, pues igual había alguna novedad, mañana, como llevamos ya es que llames, y podemos poner la grabación de la huelga anterior y más o menos... Ni proposan en batite de esta web revisión de campo ya, o sea, ya ves este aspecto batean, eta da, mentzat planteatzea herri honetan grebarekin lotuta planteatzen ditugun gauzak, o sea, ba, etiketa simple batekin, eta osea, astea zabaltzen beste modu batean. Osea, koordinazio minimo bezala, edozein gauzen. Nik uste garrezkoa dela, ez, lenguan ere bai, esatu denean grebaren 30ean, ja, pun jartzen zutxe bat, eta ezke ja, gidoia prestatuta doka. Edo egiten dugu zerbait berri, edo egiten dugu baita ere horrela izan daitekena, saiatu, ba, lagun gehiago duzea, eta agian irungoekin baita ere, ez? Irungoa ditzen diogu beti, bueno, dela justo, kasualidad elakoa irungoa da, eta beti ditzen diogu beren, bueno, ez dute irungoa zelo baina, ez dakit irungoa den. Bueno, beti, pida zauk informazio elakoak ematen digu, elako, zare, ba, hauten ere hauek egon da, ba, pixka irratiko ikuspegitik ez, zaten duen, ez, ba, jo, zerbait berria ere, aprovechaten ambulakoak egon daudela ere, zerbait berria, nola bailo, zerbait berri, berrituta, eta bai, eta bai, honeako... bertan, bai, zerbait, osea, dagoen gutxiari emateko... Osea, beste, osea, dagoen gutxia esan, egunero, osea, betikotik, aparte dagoen, horri emateko bizibilidade gehiago. Baina denbora dagoela, por cierto, nola gelditzen da, besta, osea, claro, se 30ean da greba, eta gero batelo birako zegoen, birako zegoen, bakatu, atzeratik. Gorda Marcos era, ez teket eratzea, bale? Peñaren birako zegoen ditu da. Atzeratu egin dut. Eta gero, nire biko korti, ari eri. Zer biko korti, izarai. Planik hori proposatzen da, esan edo, bintzat, internet, bueno, batzuk ibiltzen gara interneten, eta bisibilitatea ematea, eta lotzea Euskal Herrian dauden beste, zeakin, hemen egiten dugun hori lotzea besteekin. Osea, proposarena. Ez dakit nola egin dezakegun, edo zer egin dezakegun, edo... Bai, edo pixka, osea, azken finean guk aurrekoetan ere bai, bai. Ez pixka bat hor, ez, guk beti egin izan dugu grebarena, patroia zea, eta bueno, adibidez ditzen genuen eguzkirat dira, eguzkiratik goditzen digute guri, beti hor nola baiteko za, azken eguretan aldaketa hori ere badago, osea, greba orokorra, punto, info, osea, etik zorri, eta Twitterreko zorri, gure web horrean jartzen dugu, eta hortik, gure oso izan da, ez, azkeneko lehen informazioa bilatzen genuen zetan, baina azkeneko urtetan greban ez dugu uste tretarrekin hau minera baita ez, gure, osea, eta gara, informazio gehiago ja hor bilatzen duzu, ja hor jode, hor ateatzen zen Twitterren eta ateatzen zaizun informazio, batutan ere zaila jarraitzea, azkeneko nahi genuen, Storyfi horietako jarri genuen, eta hor, gehitu ezagetu gotza pila, eta... Eta bueno, eta hori ere, maila lokalera eramatea, temendikan ere gauza sortzen, ba, egiten duguna gehiago, da, jasotzen duguna, jasotzen, eta gero, bai, hemen ateratzen dugu, ba, gure elkarrizketak, eta gero, Donostiko manifarena eta Arratsaldeko manifa hemengoa, baina, bueno, horre ere, hori indikanean forma gehiago, noski baietz, baina nik uste dut, No sé, edo edizko zerbait, zerbait egiten, no? Ez? Zer, na, bandoaren eta hori temaz dute, zabalduko dugu. Oan dela urte pare bat emesuz egin zenuten abestiak, egin zenituzten abesti batzuk. Ez, eta txaranga bat edo bat dugu. Urda generala, nengo urda generala, hasi gindian hori. Izan berri, baina abestiak eta denak egineak, ez? Baina, horretan eta abestiak. Kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, zara mozei, kurza, oplo, rala xerik eta zer moduz, gora eba, oplo, gora, bazi, boz ez troba. Nik galdera bat makarik, zen bat emakume daude zuen bai ateak irekin eta bai angula berrian? Nire atela ditxo. Bi dira. Bi emakume? No, no, bi mutil. Bi pertsona. Bi pertsona, osea. Y... Tengo pendiente de hace un mes una entrevista en un pirate pad para las bilgunes feministas. O sea, así vale, vale, no, quería decir más en la misma formación del proyecto, o sea, quién, qué personas lo inician, que también, o sea, iritzuz aite importante hace, venga o den guste, bueno, nik igual gauza pillo bat utziko nituzke esateko bai, onoriok esan gunakin, ba, receptorea zeintzu diran, eta emisoreak ere zeintzu diran, eta bueno, horren baitan, egon daitezken ere bai, genero ez diferentzia, baizik eta desberdintasunak, ez, baina, bueno, igual uste ez tabela batean sartza litzateke, baina bai gustatuko litzateke jakita, nahiz eta nahiko adierazgarria, ja, hemen gaur egun zeintzu gauden, ba hori bai zuenetan zenbat emakume dauden edo zenbat zenbat egon diren hasieratik, ez? Es que llamar colectivo a eso. Bai, bai, eso bai da beinat. Bueno, galdera oso gainera nire ustetan hor dago gaur egun gako oso garrantzitsu bat eta ez dakit zintzirik izatean zenbat emakume egongo diren. Baina ez que atzeren baldin bagara herri mugimenduko kolektiboetan oste, bueno, igual, noski gero eta gehiago, baina emakumearen presentzia eta parte hartzea gurean, gurean, suerte daukagu, zeren gara, momentu horretan, menos... Ekasio gehiago dugunok, justu gara bi mutil. Baina bai badaukagu bi neska egiten dituztera, edo hasi behar dira egiten, bideoreportai bereziak, eta hau bai dela berria, bi emakume, ja interneten bidez, zuzendu dira, gure gana nahi dutera kolaborantu. Bat Madridik, eta bestea bizitara Iruñan. Eta egia da, ba, horrelako komunikabietan, askotan faltan botatzen dena da, ez daudela emakumeak, eta batxutan abetu beharko genuke gure buruari hori zerratik ditzen. Ni ikusten dut, ni ikusi dut bat kolektiboetan, gizonok dauka ditugun hainbat jarrera, ateak izten dituztela. Edo izten ditugula ateak. Osa da, Eta konturatzen ere, baina nabaritzen da tila bat, kolektibo batean, nabaldenean emakumeak eta gizonak, ez? Gutxuko da bera, eguneko, oza, erdi bana, edo mitat limitat, funtzionamendua asko zaberatza dagoa da. Normala da, horrela izan behar da. Eta zuegin gizonak daudenean, emakumeak egotea zuegin ez dute inoiz ikusi, baina zuegin gizonak daudenean, ba, hor ez dakit, txertatzen dira jarrera batzuk, ba, askotan ezinezkoa egiten dutela emakumeak sartzea. Nik ikusi dut, ez dut esango kolektiboaren izena, baina kolektibo batean parte hartzen duen oso gutxitan zeudela emakumeak. Eta emakumeak sartzen zirenean, nahiko kostata, sartzen zirenean, joaten ziren asamblearetara, digo, no, bueno, urte gutxira uste zuten kolektiboa. Ikuste zutelako zenolako jarrerak zeuden, hainbat gizonen partetik, eta ziren jarrera batzuk oso bortitzak. iaia, ba, batzutan, irainak, o sea, desprecio a la opinión de la otra persona, kao, oso jarrera... Jarrera, gizonez kontratean. Bai, emakumeari berdurune osoa ikuso, ba hori ba, ikusten zuten, gizon hori ikusten zuten, emakume gutxi zenera, eta kasi-kasi rayando lo, o sea, ya... Hori zutu la pelota, kasi. Kasi de pasado, no? Baina, claro, emakumeak ikusten duenean, pertsona da duen, horrek ikusten duenean, ostia, si se están tratando entre ellos, ya tengo que estar. Igual de batxutanes, pues, tratar de llegar a jaletxe, baina, bai, bai, bai, ni, eta, pues, ya, ya, pues, ya, que disona, no sé. Pero bueno, te diré que en lo que es en Irún ahora, en estos momentos, yo creo que más bien hay mayoría de mujeres. O sea, en las reuniones, por ejemplo, ahora que vamos a hacer un rollo del 1 de mayo y cosas así, yo creo que hay mayoría. O sea, hay veces que son ellas y yo. O sea, y no concretamente en temas dedicados, ¿eh? O sea, estamos hablando de coordinación o de hacer cosas conjuntas. En ese sentido, sí. O sea, no hay una sensación de que precisamente por el hecho de que no... Es que este es el debate, yo con lo de la informática este lo tengo, todavía no sé por dónde cogerlo, ¿no? Pero por ejemplo es curioso porque sí que es cierto, como dicen, ¿no? La facultad está llena, o sea, la mayoría son mujeres. Sin embargo, luego en los proyectos así te encuentras que no están, no, sí que es curioso. No así en otro sitio, ¿eh? Que ya te digo que en Irún ahora son mayoría, yo creo. Sí, no, más que nada, no quiero decir o mayoría o minoría, porque al igual que haya mujeres no tiene por qué significar que haya otro punto de vista o que haya un punto de vista más feminista según y cómo sean esas mujeres o qué conciencia tengan esas mujeres. Quiero decir que el que haya más mujeres o no tiene por qué en sí mismo garantizar otro tipo de perspectiva también de las cosas, que para mí el punto de vista feminista amplía sobre todo, ¿no? Pero como estamos hablando del tema de herrigintza eta komunikazioa, claro, nola egiten dugun herria, ez? Komunikabidetatik eta horrela, claro, iruditzen zait orain arte ere bai, komunikazioa lorrean, ba komunikazioak ere bai baduela sexua eta izan duela orain arte eta izan du bat besteen, bueno, bisexu kontsideratzen baditugu daudela, pues bi esango dut, baina esan ere bat bestearen gainean egondu dana, ez? Orduan, karo, eta zentzu dira, gero hori lotzeko beinatek esaten zunarekin, ja, gutxieneko tresna batzu dituzu, karo, teknologia ja berriak menderatu behar dituz, bueno, gutxieneko batzu behintzat, ez zu komunikatzaile bihurtzeko. Argi dago nada, belaunaldi berriek neskak barne hori ja kontrolatzen dutela, ja jaio direla ja pantalla batekin, osea ja pantalla txikitatik horrekin ja familiarizatu daude, eta ez dago bereziki, nik ez dut ikusten, zer gertatzen da adibidez, emakume askorekin, inkluso gizon askorekin ere bai ez, baina emakume askorekin batez nabietek dituzten aldean berat, esan ari, hor badagoela ere bai, amildegi handi bat, edo bitzan nik ikusten dut, ba, nik ere inguruan, aber, ni irratian, eta bueno, pues, nahi esker, ba, bueno, egin ezak edana ez, eta ez asko, eta ni ere erabiltzaile modu erabiltzen dut interneta, eta egia da konturatzen naiz, naiz eta osoan enkantxatuta ez egon, ba, dexente erabiltzen dudala, ez? Eta gozak egitean, ez da dauden eska, por supuesto, eta baina nara egolazo de pentsatuta, eta da desbideratzea zera, eta dela, badirudi horrein denodoka aukera berdinak daudela, baina ez da ez bare... Ba, nire horretan sartu nez, azken finean, eitzeren behar dezu sozializazio ereduen inguruan, eta zertan sozializatzen ditugu neskak, eta zertan ez da, motxila arroxa, eta opinio horretan zer kabitzen den bakoitzian, eta horban, argi dagoena da, motxila horrin horretan, azkartasuna doala, indarkeriarekin zer ikusia daukaten, gauza, velozidad, oza, hori gana, velozidadea, teknologia, makinak, ez dakiz zer, eta bestan topatuko dituzu justo beste aldean dauden gauzak, ez? Eta horrek kriston eragina dauka, baina, bueno, hori alde bat erauzita, zan egon gaur egun, ma, bueno, pues, zan egon, nik neska gehiago ikusten ditu bintzat, ba, horietara usartzen direnak, eta aparte ez, gero ikusi behar dugu, gela nahi ez, zeintzuk hitz egiten dute gehiago, zeintzu gutxiago, zergatik, eta zeintzu gerditzen dira isilean, patioan erdian zeintzu dauden, periferian zeintzuk, ez? Baina, bueno, hori apartutzita esan nahi nuen azan, ba, bueno, pues, bez, bela mandi berretan, ba, bueno, pues, hori egon, ez, nesken eskura badagoela, edo gondietek nahi bai, baina badago jende asko ere bai, hori menderatzen ez duna orain dit, ez? Edo nola formatzen dezu jende hori, nola erakartzen dezu jende hori, nola bihurtzen dezu ere, ose, ez da, jendere zarlantza, ere hortik dator gehiago, ez badago jende asko, inkluso etxean igual interneta ez duna, edo pasean urtean uste eta refleksio bera planteatzen duna, ez? Nik horretu merezki zarlantza daukagatu dizitzaitor, berdizten dara, ba, poblazioaren zati handi bat, ba, horrein dikan, usagut uste dugu, por supuesto, maten dugu, eskeretzik mundu guztia gaude konektatuta, eta nik ustet ez dala guztiz ere horrela, ez? Egia da kriston indarra dula, etorkizuna dala, horrein adala, baina, bueno, hori zan, ere... Nik uste formazioaren, usan dugu formazioaren beharra, eta hori formazioa, bueno, bereziki kolektibo batzuek, osea, garrantzia eman bat zaio egiteari, eta ez dakit nola, baina bultzatu behar da egitea. Eta nik uste, adiez, teknologia berriekin, kendu bat zaio alde teknologikoa, ez nahiz egin emakumeen kasuan bat garrik, orokorrean nahi naiz, partek teknologikoa kendu bat zaio, eta jendari esan bat zaio zertarako. Eta egitzaken, ze onura, eta egitzaken teknologia hori menderatzeti, baina alde teknologikoa kenduta. Jena, ez da kuestio tekniko bat, interneten ibiltzea. Da kuestio bat, horrekin askoz gauza gehiago inditzak ezula, eta askoz gauza gehiago eta iritsi zaitezkela bai informazioan, bai lan arrotze erakoan, edo zein kontutan. Eta garrantzi sozial hori eman bat zaio, osea, sozialki haukan garrantzia teknologia horiek erabiltzeak, ez teknologia berak, enzi. Zer teknologia berak, jende askori atzea egiten dio, nik ikusi honik lan egiten detelako formatzen jendea teknologiatan, eta gu saiatzen gana aspektu teknikoak obiatzen, osea, adibidez, internet, osea, sarean ibiltzeko komunikazioko formazioan bar dugunean, alde teknikora ez gara sartzen bukaera, egiten duguna da, zergatik erabili behar den, ze garrantzia daukan, estrategikoki ze garrantzia daukan, ez dela berdin dula ze tresna erabiltzen dezun, garrantzia dela tresna horiek ondo erabiltzea, pixat hortik eta estrategiak hortik jun behar duzen, nik ikusten dut, eta adiez, tokatu zaigu edadeko jendeari formazio ematea, eta azten batzea, ja, ordenagailua jartzen bai zu, ja, asko atzea voltatzen dira. Berriz, esplikatzen bai zu lehenengo, ze garrantzia daukan, ze gauza dauden, ez dakiz zer, jendeak ze gauza egin dituen horrekin, eta bat, jendea ja nolabait animatzen duzu parte hartzea, no? Hori da, nik uste egin beharko litzakeen gauzat. Hor, egia gu, batez ere sarean, hola aktivismoan ibiltzen geanak eta oso prekupatu bat egon geha urtetan. Osa, greba orokorreko lehenengo taldean, ginen, hogei mutil eta neska bat. Hogei mutil eta neska bat, exagerazio, osa, proportzioa, esageratua ditzen zegoen, eta urtetan ala izan da, nik adiez, ze aske egunean, nabaritu dut, neska pila bat egon dira. Oso gazteak, neska pila bat internetera bilutena aske egunearen inguruan, eta hori da, postekoa, no, izu gari gainean. Ez gara, osea, horrein arte, Euskal Herrian garantu den estrategia daiko hegemonikoa, abertzaletik, izan dela borroka armatua dena, eta incluso kale borroka hori oso maskulinoa izan da. O oso maskulinoa, ez dakit, gure kultura bortizkeria oso maskulinoa delako ere. Eta horrek markatu du, azkenean markatu du gure zera ekinbide politikoa asko markatu du, aktibitate politikoa asko markatu du. Ni gogoratzen dut, bere garaia gestoraz programestia duenean, elkartasuna alorrean diru zaintza eta hori emakumez josita, aldemendik hildo zera hori gizonak, hori jaretzegoen emakumerik, presoen zera defentsa, ba bueno, denetarik zegoen, baina azkenean askotan emakumeak ikuten ziren zenidekin hitz egitera. Oso gozo izan behar zarelako, eta hori gizon batek izin dudako egin, edo ez dakit. Ordu, kao, aldatu dira gauza batzu, baina ezke ikusi behar dugu, ba hori horrein ditugula estrategia berri batzu, zoik ez gara bezala, ezik eta oza, mundu asko aldatzen ari da, eta hor, alabait, zazio, beste batzu, eta hori, kao, hori, zerbitu bera gauza eskatera dira, zitu guz egingo. Baina badokazu ezo baitare, uste de esperientzia berria dela, eta beste ez dugu lorain atzera bili, gudu ez dakit, igual, zerbait dena gabeko zente. Baina noina ez eta vakzinaren dokumentoa lori egintzen duten, eta horren bigarren bat egin nahi duzue, eta jarri duzue, ba, hori, eskatu beharrean hemen bat baitari amarruro, baina, nola, kongon dine dure, zonako, eta pixat esplikatzea, ez nola, zergatik egiten duzuen edo nola egiten, horrez, pentsatut errezan dela baita egitea, eta dela baita instrumento bat ez dugun erabiltzen eta guztut oso balio gari izan daitekela, ez? Bueno, esan nahi dut, da crowdfunding horrein jartzen zaio izen hori inglesez, baina berez da, nien Euskal Herrian askotan egin dugun, eta da, diketa, oza, da, hori da, oso lana, oso da, orduan, igual, bat ez berdin dut zuna da, dirurik eta horretan, duzuna dana, pertsona, egin dizuna dira, pertsona horri zari bat ematen diozula. Edo emango diozu, zure helburua betetzen, batik baduzu, batzen duzu helburu bat, gure kasuan da, 1.000 euro lortzea, proiektua finanziatzeko, da dokumenta bat, Nafarroko Kontzaren desagerpenaren inguruan, bueno, badak izude kanen, inguruan, pistola sortzen ari gana farroan, gero kontatuko dizue gainera goza bitxi bat, baina beretan da zerbait guztien destago, gertzen ari dena, farroan gertzen ari dena, eta kanen gertatu dena, inkluso gertatu daiteke, Nafarroko status quoa edo ez dakit nola dara esan, gaur egun gauzak gauden bezala aldatu daitezke kasu horren batik, eta beste gauze batxuen batik, eta guk esan genuen, bueno, ba, aprobetatuko dugu, zaiatuko gara, trilogia bat egiten, lehenengo kapitula izan zen, los trileros forales, ez dakit interneten bidez ikusi duzue, ba, ustelkeriaren inguruko kasuak aipatzen genituen, bigarrena, kanen inguruan, kan desagerpenaren inguruan, eta hirugarrena, zera, azpiegitura handien inguruan, ez? Nafarroan, HT, Itoi, Kanal de Navarra, autobias, barias egin direnak, eta horako kontuen inguruan, ez? Eta, ba hori, ba, bigarren kapitulu hau egin izateko, jarri dugu martxan crowdfunding bat, apartila euro genuen helburua lortzea, gaur egun 3.400 bildu ditugu ja, falta zaizkigu ia 30 egun. Eta ez baduzu betetzen helburu hori 10.000-rena, ba, zuk ez duzu dirua eramaten, jendeari ez zaio bere dirua kentzen, eta orduan inork ez du deus irabazten, ez? Lortu behar duzu helburua, lortu behar dituzu 10.000 horiek, berrogei egunetan. Dira plazoa, ez? Eta egia zan, ba, nahiko ongi jaten da kontua, baina elikatura duzu asko. Azkenean da, dirua biltzea zaretik, zarea, hemen aipatu den bezala, jende guztiak ez duela biltzen, horrein dikan, ba, jendeak dura, deskonfiantza dauka, bere master txartelaren zenbakia egozein lekuan sartzen, jende asko kez daki, horrezagatik jarri dugu ere kontu korronte bat, ez? Ba, iruena sartu desala, irua beti desala, eta inkluso jende askori, pues, ni por unas ni por otras, o sea, oye, mira, yo si me pones una hucha, te echo ahí 10 euros, o lo que quieras, baina bestela es, ez? Baina, bueno, ba, egia esan, honek balio zaizu gainera publizitate batzuk. Hau da, orain jende askok daki Nafarroan dagoela proiektu martxan, ez? Eta, ba, egia esan, aurrekoarekin, konostruzioaz fora ez, saldu genituen ia 3.000 deuren, eh? 3.000 deuren, ez da, oza, 3.000 deuren saltzea asko da. Eman ditugu, unas 50 charlas por toda Navarra, batzutan, herri batzutan, que no había ni una charla nunca. O sea, herri bat berreun biztanle, beire, adibidez, ziurrenik ez duzula inoiz entzun nik zen hori. Pues horretan, lezaun, ardua daukate gurutatik, oza, herri oso txikiak, eta ara jungara aitzaldiak ematera. 1000 lagun baino gehiago parte hartu dute txaldi horietan. Osa, izan da benetan, eta kanekin, arituko gara, aurreko egunen izan denuen mintegi formakuntza mintegia, ba, txaldiak emateko joko gareno, ba, benetan kanen zer gertatu den ondo jakiteko, eta behun den, amala lagun, kontu zelkartearekin bitugu elkarlana, eta bueno, gara elkarlana egiten, eta amala lagun behun den, eta ziur gaude, es garela iritsiko a todas las peticiones que nos van a llegar de charlas. Orduan, ba, bueno, crowdfundingena, pues, betikoa da, o sea, egin duguna beti, da, dirua biltzea, porque nadie nos va a regalar el dinero, eta ongi dago, como herramienta, ongi dago. Eta zaten duen, zerbait bitxia, aurreko egunean egon ginelako koreian. Koreia ezagutzen duzu, ez? Sanzen herria. Ba, imagina, ostia, koreian ajutea con esta movida, con las cámaras, a la calle, jendeari galdetxera, eman dezake pizkaba, incluso, el durra, ez? Ostia, te estás metiendo ahí en el feudo de un... Bueno, ez dut un lortu, esta pertsona batek, esatea, zero baitona, Sanzen inguruan. Esta UPN inguruan, en su pueblo. Osa, izan zen, benetan, zer nuen txinezten. Denda batean sartu ginen, dendariak, son ladrones de mercado, o sea, que tienes un negocio, que ahí puede haber gente en este negocio, clientes que son de UPN y que te dejen de comprar si te pones así como, pues eso, enloquecida, perdida. Hostia, viene tal, y su magia, ¿eh? Nafarroan se da la mitad de agonden, le da la de su sacana, ¿eh? Sacana se guarda la web, va, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Ribera. En la Ribera, donde, o qué rago, socioeconómico de aquí, o qué rago, y tal rago a ser rival, y tal normal es de aucarte tresna. Ritmo y mendua es de aucarte tresna, o ni calera checo es de ajuste. Vaya venetan, corillan, es lorchea, y no, cuando dicha idea a favor de San o de UPN, soy la realidad. Incluso va aquí, en el canal 4, cuatro telebista que egin zuen ere kuizide nara eta egin zuten inkesta bat kalean, eta agertzen zen emakume bat, Sanzen kuadrillakoa. Le llamó ladrón, y es de su cuadrilla de joven, y le llamó ladrón delante de una televisión. Por alusiones. Sacaron ese tenute que Sanz y Barcina están despojando la parte de Euskaldun para llevar las fábricas a Rudela. Olvidar que... Así era... comentario... Leyenda. Así era, no está tu sen, escalato... La última urteco persona, por la hecho un comentario que hay que un badus que en su lugar, por la cura... Esta guía, es o sea, luego, la parroa, la... Sonalde guztietan, su cuadren zara a goitzaldera, Pero bueno, hau itxere, bilduren eskuetan dago orain egoera, baina el polígono industrial es para grabarlo, da miedo. O sea, yo pasé un día por allá y dije, hostia, tenemos que venir a grabar esto porque da absolutamente miedo. Ni Pirineotako baiara tan egon naiz ere, tan egon naian bizi da, eta da, o sea, kiebra bat, baina absolutu izabako, izaban bizi da nahia, baina horko baiaratan, baina... Ez ez, oza, okerra, oza, zenan, hanzituzten, ba, izaban adiez mendiarekin eta eskiarekin eta lotutako zea. Ba, jorba programa, no, gobernuak erakitzen unean kentzea, izabako baiara, erronkariko baiarako herria justu egingo dira. Oza, gola gabe. O sea, al esto de una firma para desaparecer. O sea, gizarte bezala gaur egun bizitu dien gizarte bezala, o sea, da. Ba, es que izan brutala. Herriberan sobre la Atlantic, ¿es? Al revés, o sea, herriberan oso gaizki. Ta sakanamentzat kohesio soziala daukate eta nolabait naiz ta gaizki egon aurre antolatua daude ere horri nolabait erantzuteko, ba bueno, sakanako movimendu guztia dagona bai resistentziako, baina bai ere zeingo dugu, ez? Bueno, hola, oso, no? Eskerik asko, oso, hori asko, plazer izan da, inizpantzen da, izuzetere bai. Oso. Bai, ez da. Nik uste bi gauza ditugu guk, egiteko eta bat da formazioarena eta hori itzeingo dugu, baina bai. Baurelako hemen sektor, nik uste herrian bertan jendea eta formatu beharko genukena izateko... Ba, saiak era batzuk egin zen, dituzten edo WordPressena, hemen... Ba, ba, bueno, eta jo, jende oso, hemen ingen unta hierba dola gutxi WordPressekoa, hogei pertsona egon ziren, bakoitza bere bloga egiten, eta hoi, kristo, bueno... Osea, jendea behar du, baina ez dakit, osea... Ez da, programa bat jarri beharko egon, edo... Zari bat, eman, egiten duenari, edo... Ba, eta... Hori eta koordinazioaren kontua. Ba, eta koordinazioaren kontua.